نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 4 آذر 1391 خورشیدی برابر با 24 نوامبر 2012 میلادی. میزبان شما هستیم تا ساعت 12:30 امروز. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید، رادیوی ایرانیان شهر آهوس که افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما میرسونم، شنبه ها از ساعت 8 تا 12:30 و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. رادیو البرز رو شما میتونید هموطنان گرامی که در شهر آهوسن از رادیو معمولی از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش میشه گوش کنند. هموطنان دیگر غیر از اینکه شهر آهوس زندگی میکنند میتونن از طرق مختلف، از طریق فیسبوک رادیو البرز، از طریق وبسایت iraninfo.co و همینطور گوشی های تلفنی که به اینترنت وصله میتونن رادیو البرز رو گوش کنن به طور مستقیم. شما میتونید با ما در ارتباط باشید. شماره تلفن ما 27582212، تکرار میکنم 27582212. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com هست. تارنمای اینترنتی ما iraninfo.co است. با ما باشید تا ساعت 12:30 امروز. من اگر با درد هجران روز و شب سر کردم، دامن شب را اگر از اشک خود تر کردم، با همه احساس خود عشق تو باور کردم، عاشقت هستم، عاشق نام فخر آفرینت، هر زمان باده می کنم منزل در سرزمینت، عشق من ایران من، عشق بی که میبینی چنین آواره و سرگشتم، در غریبستان غم دنبال دل برگشتم، بی دل و بی هم زبان بی یار و یاور گشتم، عاشقت هستم، عاشق نام فخر آفرینت، هر زمان با دل می کنم منزل در سرزمینت، عشق من ایران من، عشق بی وطن ای خانه ی عشق من ایران من، عشق بی پایان من، عشق من. علاوه بر برنامه بامدادی روزهای شنبه، ورزش بامدادی، دادای خبری، مجله بهداشت و سلامت و مجله ورزشی، برنامه متنوعی داریم در رابطه با تظاهرات امروز، اعتراض به نقض حقوق مستمر حقوق بشر در ایران که در شهر آهوس برگزار میشه. همونطوری که در خبرهای هفته‌های گذشته به اطلاع شما رسوندم، قتل کارگر وبلاگ نویس ستار بهشتی توسط جمهوری اسلامی، همبستگی با نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی، امروز شنبه 24 نوامبر ساعت 3 بعد از ظهر مقابل شهرداری آهوس این تظاهرات برگزار میشه که بیشتر در این رابطه صحبت خواهیم کرد. اما قبل از همه اینا توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، هنگ کنگ ثبت 5 کشتی ایرانی را لغو کرد. اداره امور دریایی گمرک هنگ کنگ از مالکان 5 کشتی تحت مدیریت یک شرکت ایرانی خواسته بود این کشتی‌ها را در جای دیگر ثبت کنند. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی در قاهره پایتخت مصر از جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، او که درباره اعلام آتش بس در کنفرانس خبری توضیح می‌داد، گفت به رغم اختلاف نظر بر سر وضعیت سوریه، جمهوری اسلامی ایران در طول درگیری‌ها با اسرائیل در مسلح کردن حماس نقش داشته است. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه به خبرگزاری‌ها گفته بود که اگرچه نمی‌توانند به نوار غزه موشک بفرستند، اما فناوری ساخت موشک را در اختیار حماس گذاشتند. بنا به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، فرمانده کل سپاه پاسداران به طور تلویحی این مسئله را تأکید کرده است. آقای سردار محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران: ایران بیانیه مشترک اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا را در نشست اخیرشان در قاهره درباره جزایر سگانه در خلیج فارس غرض‌ورزی خواند. رامین میمان‌پرست سخنگوی وزارت خارجه به خبرگزاری ها گفت که تعلق این جزایر به ایران امری بدیهی است. شرکت ماورایی یوتلسات میگوید در دو ماه اول امسال 340 بار روی این ماوره پارازیت افتاده و منشأ بیشتر پارازیتا از سوریه به خصوص جمهوری اسلامی ایران است. پارلمان اروپا روز پنجشنبه گذشته با تصویب قطعنامه‌ای از آنچه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران نامید انتقاد کرد و از این کشور خواست تمام زندانیان سیاسی را آزاد کند. مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در دوران بازداشت زیر شکنجه کشته شد، در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز گفته است که نیروی امنیتی بر خانواده‌اش فشار آوردند تا در این باره این پرونده اطلاع رسانی نکنند. داستانی تهران هم خبر داد که پزشکی قانونی در آخرین گزارشش از نحوه مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس زندانی گفته که علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نیست، اما گزینه‌ای مطرح است که پدیده شوک ناشی از ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی که باعث مرگ این وبلاگ نویس شده است. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه دوم آذر ماه با اشاره به دوام اهمال فشار بر خانم نسرین ستوده، وکیل زندانی در ایران، از مقامات ایران خواست تمامی وکلا و فعالان حقوق بشری زندانی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. محمد تقی کهروبی، فرزند مهدی کهروبی، به سایت سهام نیوز گفته که مقامات امنیتی در انتقال پدرش به بیمارستان برای مداوا تعلل می‌کنند. وزارت ارشاد به دلیل انتشار کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد و همچنین آنچه تکرار تخلفات خوانده شد، از روزنامه مغرب چاپ تهران شکایت کرد. نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال اعلام کرد که بیش از 65 واحد تولید چای در کشور به سبب سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسانه دولت در خرید برگ سبز از چایکاران تعطیل شده است و بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، از درگذشت فهیمه راستکار، بازیگر قدیمی تئاتر و سینمای ایران و همسر نجف دریابندری مترجم خبر داد. بنابر گزارش ایسنا، خانم فهیمه راستکار که سالها به عنوان دوبلر فیلم نیز کار میکرد، هنگام مرگ 80 سال داشت. مدتی بود که به بیماری آلزایمر مبتلا بود. مراسم تشییع جنازه این زنده یاد روز گذشته از مقابل منزلش در تهران با حضور علاقمندان به سینما برگزار شد. ما برای پرسیدن نام گلی ناشناس چه سفرها کرده این چه سفرها کرده این ما برای بوسیدن خاک سر قله ها چه خطرها کرده این چه خطرها کرده این چه سفرها کرده ای، چه سفرها کرده ای. ما برای بوسیدن خاک سر قربان چه خطرها کرده ای، چه خطرها کرده ای. رنج دوران برده ای، رنج دوران برده ای. ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ای، خون دلها خورده ای. لا لا لا لا لا لا لا. دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی. دلم تنگ است این شبها، یقین دارم که می دانی. صدای قربت من را ز احساسم تو می خوانی. شدم از درد تنهایی گلی پژمرده و غمگین. ببار ای ابر پاییزی که دردم را تو می دانی. غم عشق پریشان و گرفتارم، میان غم عشقت پریشان و گرفتارم. چرا چرا ای کاروان عشق چنین آهسته میرانی؟ تپش های دل خستم چه بیتاب و هراسانند. به من آخر بگو ای دل چرا امشب پریشانی؟ دلم دریای خون است و پر از امواج بی ساحل، دلم دریای خون است و پر از امواج بی ساحل. درون سینه‌ام آری تو آن موج هراسانی. قلب بیمارم بیاد تو میتپد هر دم، چه فرقی میکند اما تو که این را نمیدانی. قلب بیمارم بیاد تو میتپد، چه فرقی میکند اما تو که این را نمیدانی. زمینم تا به فردای دوباره با تو هم بستم پرینم. من هنوزم نگرانم به تو حرفامو ندونی، این دیگه اعتباسته، من میخوام بیای بمونی. بد و خوبمون یکی، دست تو تو دست من بود، خواهش هر نفسم با تو هم صدا شدن بود، با تو هم قصه دردم هم صدا تر از همیشه، دوتا هم خونه قدیمی از یه خاکیم و یه ریشه، من هنوزم نگرانم به تو حرفامو ندون، این دیگه یه تماسه، من میخوام یادمون. درود بر شما هموطنان نازنین در سراسر این جهان، جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشه. حالتون چطوره؟ هر روز که بیدار میشیم باید از خداوند سپاسگزار باشیم که روز دیگری رو آغاز میکنیم، و هر شب هم باید سپاسی دیگری داشته باشیم که شبی را بر بالیم میگذاریم. سپاس دیگرم 15-16 سالی که در خدمتگزاری حاضریم، چرا که جهان امروزی که ما در اون زندگی میکنیم مشکلات زیاده و به عنوان یک بشرم نمیشود چشمها رو بست. این روزا ماه محرم است، بیشتر باید چشمامون باز کنیم. چراغی که به خونه رواز به مسجد حرام است. یک هموطن دردمند از زبان امام حسین پیامی فرستادن که این چند خط میتواند هزاران خط برای ما مخصوصا ملت ایران باشد. ایشان در بخش کوتاهی نوشتند از زبان سالار شهیدان امام حسین، به جای احساسات بی منطق ریختن و پختن خوردن هر غذایی به نام من، هزینه و هر مراسمی که ساخته دست نابخردان است خرد پیشه کنید. بله، از زبان سالار شهیدان امام حسین، به جای احساسات بی منطق پختن و خوردن هر غذایی به نام من، هزینه هر مراسمی که ساخته دست نابخردان است خرد پیشه کنید. در چنین شرایطی به یاری نیازمندان بشتابید، چرا که همه کارها یه نابخردان برای این جانب مصرف می شود مورد قبول بنده نبوده، چرا که من در آن محافل حضور ندارم. من در چادرهای سرد کودکان زلزله زده، کودکان خیابانی، مادران داغ دیده که بر سر قبر فرزندان جوان خود زجه می زنند، سفره‌های خالی حضور دارم. کسروی در کتاب عاشورای خود نوشته است محرم بود و سربازان روسی در تبریز چوبه دار به پا کرده بودند و مشغول دار زدن آزادی خواهان بودند. یه مشت لات و لوت و چاق و کش رفته بودند مسجد برای خوردن قیمه پلو. آنها منتظر قیمه پلو بودند، سینه می زدند و زار زار گریه می کردند و در چند قدمی آنها جنازه ها به روی زمین روی هم انباشته شده بود. متاسفانه ما مجبوریم با انسانهایی روبرو بشیم، شیاد، درو، در بعضی مواقع با آنها هم پیاله باشیم. اگر به خودتون رحم نمی کنید و تا به حالم نکردید، به نسل پاکی که در حال رشد است رحم کنید. ما مدیونیم، ما مسئولیم، خردندیش باشید، چرا که خردندیشی در نزد اجداد ما راه رستگاری بود. جلوی این دکانداران دین را در هر جا که هستن بگیریم. یادتون نرود مؤمن به دین را محترم بشمارید، مؤمن به دین را محترم بشمارید. مؤمن ها انسان های شریفی هستند که در سرزمین ما هم اندک نیستند. آنان با تقوا مؤمن به آرمان های انسانی هستند. بزرگترین خصلت آنها به اندک قانع هستند. امیدوارم این چند خط بتواند ما را بیشتر از گذشته مورد دقت و توجه قرار دهد. جاهلان و نادانان موقعی پرورش میآوند، موقعی رشد میکنند که عاقلان خرد اندیشان سکوت کنند. بله، این روزا روز خشونت علیه کودکان است. موزل بزرگ جهانی، کودکان حتی قبل از تولدشان این خشونت ها به آنها تحمیل می شود. کودک در بعضی مواقع ناخواسته، در بعضی مواقع بدون شناخت پدر، در بعضی مواقع در سطل زباله، در بعضی مواقع پدر قبل از تولد او را ترک می کند. امروز ما شاهد کودکانی فقط چند ساعتی به دنیا آمدند و در گوشه لخ رها شدند در سطل زباله ها می بینیم. این کودکان بعد از تولد هم سرنوشتشان آغاز می شود. مادر بدون سرپرست یا سرپرست جدید، یتیم خانه، مادر قدرت نگهداری آنان را ندارد. پدری که از قبول فرزند دریغ می کند، او نمی تواند زندگی در کنار همسر جدید را فدای کودک خود نماید. این کودکان بیمهری، نداشتن خانواده، مورد ظلم نامردی در بعضی مواقع قرار می گیرند. به نوجوانی می رسند، در خیابان ها رها می شوند تا جوان شوند و مورد ضرب فیزیکی، تجاوز جنسی قرار گیرند. اگر لب بکشایند کشته می شوند. هم اکنون یک کودک 7 ساله به وسیله برادر ناتنی 14 سالش کشته شده و در سردخانه تهران به سر می برد، چرا که برادر 14 ساله از وجود برادر خبر نداشته. پسری 5 ساله آنقدر زیر مشت لگد پدر ناتنی قرار گرفته که هنوز در بیمارستان به هوش نیامده و هزاران خبر در این مورد. 6 میلیون کودک در افغانستان در شرایط وحشتناک سوء استفاده‌گری برای فروش تن، مواد مخدر، محروم از مدرسه، شرایطی بدتر از ایران دارند. پس می‌بینید عاشورای حسینی امروز فقط 10 روز نیست، تمام سال برای کودک دردمندها عاشوراست. تجاوز به کودکان هر روز و هر روز بیشتر می شود. تجاوز فیزیکی قانونی که در جنگل هم کم و پیش اجرا می شود، اما نه در نزد انسان ها. اعدام کودکان، فرستادن کودکان به جنگ، کشتن این مظلومان بدون هیچ سلاح دفاعی. این روزها روز کودکان را دریابید. به این کودکان محسوم و بی‌پناه و مظلوم فکر کنید. روز 25 نوامبر روز خشونت علیه زنان است. زنانی که از تولد به خاطر جنسیت مورد ظلم و ستم قرار می گیرند. خشونت علیه زن روز 4 یا 5 آذر ماست. رفع خشونت علیه زنان چگونه؟ خشونت علیه زنان، تجاوز با آنان، ترکیه آمار اول را دارد. در افغانستان خشونت علیه زنان تکان دهنده است. در کشور ما مخصوصا در ایلام هر روز زنان دست به خودکشی میزنند و مردان متجاوز بدون مجازات میمانند. البته فراموش نکنید بعضی از زنان بر چهره خود نقاب خشونت بر چهره دارند و هم جنسان خود را میکوبند. این زنان گاهی که با آنها هم روبرو هستیم از مردان متجاوز خطرناکترند. مادر شوهر، خواهر شوهر، عروس، آنا همه زن بودند و جز ادا و اطوار چیزی را نیاموختند. زن مورد خشونت پدر، برادر، شوهر، خواهر، بعدم که شوهر می کند مورد ظلم و ستم شوهر و اقوام او قرار می گیرد. بعد رئیس و همکار او را به سکوت دعوت می کنند. اگر سکوت را بشکند به عنوان تنفروش در خیابان منتظر پولیس که باید خرج خانواده کند. البته جامعه در ساختن این زنان نقش زیادی دارد. وقتی راجع به تجاوزات کودکان و زنان می گوییم، نقش مردان تجاوزگر و ستمگر را پررنگ‌تر می‌کنیم. ما نیاز برای ساختن جامعه سالم، مخصوصاً به پسران خودمون که آینده سازان فردا هستند، توجه بسیار داشته باشیم. امروز پسران ما مورد تجاوز جنسی شرکت‌هایی که برای ساختن فیلم‌های پورنو هر روز تأسیس می‌شوند، صدمات زیادی می‌بینند. خریداران پسران پیش از دختران هستند. در همین شرایط بود که خواهران میرابل در آرژانتین دومینیکن اعتراض کردند و در زیر شکنجه جان باختند. اما بعد از کشتن این 3 خواهر، زنان به حق کوچکی دست یافتند، چرا که برای هر چیزی باید بهایی پرداخت. از این دوران به بعد زنان در رأی و قانون گذاریش نقش داشتند و بخشی از حقوق خود را در دست گرفتند. در روزنامه حریت ترکیه نوشته این مطلبی که بنده براتون میگم مربوط به شناخت همسایگان است. آقای احمد اوغلو میگویند مانند یکی از مقامات ما که در گذشته گفته بودند آنقدر قوی شدیم که بتوانیم بخشهایی از دست رفته خودمون رو دوباره پس بگیریم. آقای احمد اوغلو هم همین حرف رو تکرار کردن. ایشان گفتند هر جایی که ما در سال 1911 تا 1923 از دست دادیم باید دوباره با برادران تاریخی خود در اون سرزمین دیدار کنیم، فقط برادران نه خواهران. میدونید این حرفا خلاف قانون سازمان ملل است، چرا که خط مرزی مشخص شده است. ولی اگر چنین ایشان فکر میکنند بهتر است مراقب حرکت اول ایرانیان باشند. این انسانها، این مقامات فقط حرف میزنند، هیچ عملی در آن دیده نمیشود. حالا که در ترکیه هستیم، ترکیه به دنبال 500 آخوند زن میگردد. مطلبی دارم که توجه شما را به اون جلب میکنم. یادم رفت خدمتتون بگم اگر شما میخواهید کتاب خواهران میرابل رو بخونید، در این شرایطم بسیار به دردتون میخوره، در نام آن هست در زمانه پروانه ها. یه فیلم هم به این نام ساخته شده، در ایران به فارسی ترجمه است. آقای حسن مرتضوی این کتاب در زمانه پروانه ها رو ترجمه کردن. راستی ما کجای تاریخ هستیم؟ ما کجای تاریخ سرزمینمون هستیم؟ اطلاعی از هموطنان داریم که از شما دعوت می شود ساعت 3 بعد از ظهر امروز شنبه در مقابل شهرداری همبستگی خود را با مادر ستار بهشتی و حمایت از خانم ستوده، وکیلی که در زندان اعتصاب قضا کردن، با حضور خودتون به دعوت کنندگان عرض بگذارید. هموطنانی که رادیو رو گوش نمی کنن، خواهش می کنیم که به این هموطنان هم اطلاع بدید. برگزار کنندگان قبلا هم از شما سپاسگزارند. ساعت 3 مقابل شهرداری آرهوس. در بخش سلامت براتون از چیزهای بدی که ما به ارث میبریم میگم: کوتاهی قد، بیماری قلبی، سرطان، چاقی، انگه، همون جوشای چرکی صورت، کوررنگی و خشونت و چند مورد دیگر. پژوهشگران در کانادا کشف کردند که تاریخ تولد نقش بسزایی در آینده شغلی دارد. یه جوان مصری 24 ساله یه بازوی 31 سانتی متری دارد. او در روز 3 کیلو مرغ و ماهی می‌خورد، 4 لیوان آب موز. او مانند شخصیت‌های کارتونی شده. برای ورزش آماده باشید. تا ما موزیک پخش می‌کنیم، شما هوای معده و ریه رو عوض کنید. با داشتن جسم و جان سالم میتوانیم با مشکلات کنار بیاییم. بار دیگر نگاهی به جهان بیاندازیم. من فیروزه هستم، شما به رادیو البرز گوش میکنید. با ذخیره‌های عاطفی خودتون عشق رو بیشتر از هر زمان با یک کلام زیبا به کار ببریم، چرا که بی عشق نمیشود به آرمان‌های انسانی نزدیک شد. عزیزم، دوستت دارم، با ما باشید، ما با شما هستیم. چون خوشم شده انقدر دورم از تو شد، دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا اگر جایی. هر شب تو رویای خودم آبوش تو تن می کنم، آینده این خونه رو با شب روشن می کنم. هر شب تو رویای خودم

یه لباس راحت پوشیده باشید، صبحونم اگر صبح زود بلند شدید یه تیکه نون خورده باشید. ورزش رو از سر شروع میکنیم، سر رو به چهار قسمت حرکت میدیم، چهار جهت حرکت میدیم، بعد حرکت ها رو از سر به گردن و شونه و دست و کمر و باسن و زانو، کف پا، پشت پا میبریم. در همه این حرکت هایی که انجام میدیم باید اونو چندین بار تکرار کنیم و سعی کنیم که مرتب شکلای ورزش رو عوض کنیم. کاری دیگه که میتونیم بکنیم، سرمون رو فرو کنیم کاملا به توی گردنمون، دوباره بیاریم خیلی بالا که اگر کشیدگی گردن داریم بتونیم کمی راحت بشیم. حالا دستا رو مثل کسانی که توی استخرن دارن شنا میکنن، یه دست جلو و یه دست رو دست دیگر رو به پشت و جلو، این کار رو انجام میدیم تا بتونیم ماهیچه های دست و شونمون رو باز کنیم. حالا اگر میخواهید دستا رو ببرید همه رو بالا، یواش یواش کاملا که بردیم بالا، بیارین یواش یواش پایین و دستا رو باز نگه دارین. حالا یه دستتون رو بیارید به پایین بچسبونید به پاتون و دست رو ببرید دوباره بالا و دست دیگه. این کار باعث میشه که دست بیشتر باز بشه، دستایی که خشکن صبح احساس خشکی دارن یا میخوابن احساس آرامش بیشتری خواهند داشت. اگر پادرد دارید و همیشه هم احساس میکنید کمی راه میرید پادرد دارید، تنها راه نجاتش پابنده. پابند، هموطنان عزیزم، میدونید که پابند کمک بسیار میکنه، مخصوص کسانی که پای چاق دارن. این پابند درسته که ما دو تا پابند و 350-400 کرون پول میدیم، اما بدونی که 5 سال 10 سال برامون کار میکنه. سلامتی بیشتر از اینا ارزش داره. امیدوارم که حتما به فکر سلامتی خودتون باشید. اگر ناراحتی‌های استخونی، کمردرد، پادرد، پشت کمرتون درد میکنه، ما در استخر بخشی داریم به نام که گوشه بخشی از استخر آب فوران میکنه، ما میتونیم کمرمون و شونمون و دستمون و پاهامون رو بذاریم تا این آب بتونه ماساژ بده، حتی پشت گردنمون رو. این ماساژیه که بسیارم موثره. اگر شنا بلد نیستیم، مجبور نیستیم که بریم شنا کنیم، میتونیم بریم از این آبهای ماساژ دهنده استفاده کنیم. این آب فوران که گوشه استخرم هست از سونا هم مفیدتره. شما به ورزشتون ادامه بدید و بدونید که ورزش یک راهگشای برای نداشتن پیری سخت. هرچند که کسی نمیدونه فردا چه اتفاقی براش میفته، اما ورزش مثل اقتصاد میمونه. یعنی اگه ما بگیم ای بابا پول میخواییم چیکار، شاید ما 60 سال بیشتر عمر نکنیم، در صورت که ممکنه ما 90 سال عمر بکنیم. یا بگیم ای بابا ورزش رو میخواییم چیکار، شاید ما 60 سال بیشتر تو این دنیا نباشیم، حالا اگر 90 سال بودیم چیکار باید بکنیم. ورزش و اقتصاد یه پسنداز و بیمه زندگی هستن، چرا که ورزش بیمه سلامتی شماست. اگر پول داشته باشید و ناسالم باشیم به دردمون نمیخوره، یا اگر تن سالم داشته باشیم اما دستمون خالی باشه بازم به درد نمیخوره. پس تعادل در ورزش، در اقتصاد میتوانه راه رسیدن به پیری و شادابی رو برای ما در پیری باز نگه داره. روزا ماه محرم است. به نوشته آقای کسروی اشاره‌ای دارم، ایشان درباره عاشورا میگویند که البته خدمتون قبلنم گفتم کسروی کسی بود که در خانه قانون یعنی در دادگاه دو مأمور را نگه داشتن و دو مأمور دیگر با ضربات چاقو را کشتن، چرا که او متهم به کفرگویی شده بود. او درباره عاشورا چنین نوشته بود که ماه محرم بود، سربازهای روسی در تبریز چوبی دار به پا کرده بودند و مشغول دار زدن آزادی خواهان بودند. یه مشت لات و لوت و چاقوکش رفته بودند مسجد پای منبر برای خوردن قیمه پلو، سینه می زدن و زارزار گریه می کردن. فقط در چند قدمی جنازه در چند قدمی آنها جنازه ها به روی هم انباشته می شد و محرم بود که به ما یورش کردن 600 سال سرزمین ما جولانگاه مرکز غارتگری، زورگویی، تجاوز، آدمکشی و خرافات افزایی و تاخت و تاز قرار گرفتیم، تا اینکه هولاکوخان مغول به فریاد ما رسید و در سال 656 هجری شر آنها را از سر ما کم کرد. بیش از 4 دهه هستش که چهارصد سال کشور ما به دست صفویان افتاد. آنچه امروز میبینید قانونهای به نام خرافه افزونی ادامه دارد از یادگار آن سلسله است. ایران در کربلای حسین سیاپوش می شود. کربلا در خانه ستار بهشتی است، مادر سیاپوشی که تمام امیدش را از دست داد. کربلای دیگر در چند کیلومتری ماست. آنها در چادر زندگی می کنند و با روزها با هیزمی در بیرون چادر بدن خود را گرم و شبها با یک چراغ نفتی چادر را گرم نگه می دارن. به کربلای قره‌داغ بروید، کودکان این سرزمین از سرما می لرزند. قیام امام حسین یعنی کمک به مردم فقیر، محتاج و آبرومند، قیام علیه ظلم، بی عدالتی، قیام علیه فساد، ریا، درویی، نفاق، تظاهر، حمایت از مظلومان، کمک به انسانها از هر دین، نژاد، قبیله، رنگ. بله، تا زمانی که بند خرافات رو از پای خودمون باز نکنیم مجبوریم روی این زمین با انسانهای شیاد و درو هم پیاله باشیم. اگر به خودتون رحم نمی کنید به نسل پاک در حال رشد است رحم کنید. اگر به خودتون رحم نمی کنید به نسل پاک در حال رشد است رحم کنید. ما مدیونیم، ما مسئولیم، خردندیش باشید که راه رستگاری و راه رسیدن به آرمانهای انسانی خردندیشی است. هموطنی که سخت شاهد کودکانی است که در زیر چادر هستند، از زبان امام حسین سالار شهیدان پیامی برای شما فرستاده که گوش میکنیم و به ندای یک انسان تهی از همه چیز گوش میدهیم. ایشان پیام دادند از زبان امام حسین سالار شهیدان به جهت تحریم های کمرشکن ارن ایران امسال هزینه های بزرگ داشته این جانب در امور خیریه به افراد نیازمند، کودکان زلزله زده ای که زیر چادر سرد روزگار میگذرانند، به کودکانی که شبها در کارتون در خیابان میخوابند صرف کنید. ارج شما در پیش خداوند صد چندان و قلب این جانب را غلق شادی خواهید کرد. امام حسین سالار شهیدان به ایرانیان پیام ویژه‌ای دارند که برای از خودگذشتگی شجاعتتون از راه ایمان و اعتقاد به جای سوگواری جشن نیکوکاری برپا کنید. آزاده باشید چرا که دین اعتقاد شخصی شماست. دین را به عنوان یک راهنما دور از اعمال زشت و سوء استفاده پیشه کنید که قابل احترام است. باز هم از زبان سالار شهیدان نوشتند به جای احساسات بی منطق، پختن خوردن هر غذایی به نام من، هزینه هر مراسمی که ساخته دست نابخردان است خرد پیشه کنید و در چنین شرایطی بیاری نیازمندان بشتابید که چرا هزینه هایی که نابخردان برای این جانب مصرف میکنند مورد قبول بنده نبوده، چرا که من در آن محافل حضور ندارم. من در چادر سرد کودکان زلزله زده، کودکان خیابانی، مادران بی سرپرست، پدران ناتوان و بیمار، بیماران، کودکان گرسنه، مادران داغ دیده‌ای که بر سر قبر فرزندان جوان خود زجه می‌کشند. من در جاهایی که سفره‌ها خالی است حضور دارم. می‌خواهید در کنار من باشید، به آرمان‌های من دست یابید، می‌خواهید با من باشید؟ شما مرا فقط در این مکان‌ها می‌یابید، مکان‌هایی که فقط انسان‌های دردمند نیازمند به انتظار ما نشستند. بله، درود به شهدای راه آزادی، درود به شهدای راه آزادی. به راستی ما مردمان ایران زمین کجای تاریخ ایستاده ایم؟ آیا ملت بی تفاوت و بی خیالی، پوسکلفتی و سخت جانی که ما در تمام طول تاریخ به چشم می خورد؟ ملتی شدیم که روزامون با خبرهای هولناک، اعدام، شکنجه، دستگیری مبارزان راه آزادی آغاز می شود و با اخبار مربوط به خودسوزی کارگر به دلیل فقر و نداری به پایان می یابد؟ روزی 10 نفر، بیشتر از 10 نفر هموطنانمان اعدام شوند. کوچکترین فریادی، اعتراضی از بطن جامعه استبدادزده ما شنیده نمی شود. نسرین ستوده، آن شیرزن دلاور، 7 هاست که در اعتصاب قضا به سر می برد. هنوز جنبشی در حمایت از آن بانوی آزاده، آزادی خواه در کوه و برزن ایران شکل نگرفته است. ستار بهشتی، آن کارگر زجر کشیده و جوان آزاده خواهی که از نابسامانی انتقاد کرده است و زیر شکنجه کشته شده و خانواده دردمندش را داغدار کرده است. این خانواده، این فرزند می توانست فرزند من و شما باشد. فکر کنید، فرزند من و شما که تمام هستی ماست، به واسه زندگی ما معنا می دهد، در دست شکنجهگران کشته شده است. از این ملت همیشه در صحنه جز چند خط شعر و چند کامنت و چند مقاله و چند خبر چیز دیگری دیده نشد. خیزش و حرکتی در راستای دفاع از خون پاک بی گناهان به زمین ریخته شده یه ستار دیده نشد و ندای عدالت خواهی از نهان شهروندان ایران زمین بر نیامد. چون نیک بنگریم، این عاقبت سرنوشتی است که برای ما رقم خورده. این مصیبتی است که گریبان ملت ما را گرفته و رهایمان نخواهد کرد. همه این فقر و بیچارگی و درماندگی و آوارگی ایرانیان تمامی از بیتفاوتی و بیخیالی مردمان سرچشمه میگیرد. در کجای تاریخ ایران مردمی را میشناسید که هر روز بیش از روز پیش در خون و لجن فرو رفته باشند و دم بر نیاورده باشند؟ در کجای دنیا رخ دادن فاجعه‌ای چون ندا، سهراب، به خون کشیدن محمدها، ستارها، شبنم و کیا، رشها، همه میتوانست به تنهایی جرقه‌ای برای شعله‌ور شدن آتشی باشد؟ اما از فرد بی‌تفاوتی مردم ایران زمین، اگر از آسمان آتش تیر نیز ببارد، تمام هستی و نیستی و دارایی ایرانیان را بسوزاند. باز هم این مردم بیخیال، ساده انگار، چشمشان را بستند، گوشهایشان را گرفتند، زبانشان بریده است، فقط دست خودشان را به روی آسمان بلند کردند و از خدا تقاضای کمک و معجزه می نمایند. آیا تا به حال به آن رسیدند؟ به راستی از ملتی قبر پرست، مرده پرست که منتظر هستند تا قهرمانان ملیشان روانه گورستان شوند، تا از ایشان بت بسازند، عکس‌هایشان را قاب بگیرند، به در دیوارشان بچسبانند. چه انتظاری دارید؟ آیا این مردم روز توانایی رسیدن به دموکراسی و سکولاریسم را دارند؟ آیا حاضرید از خیلی چیزها بگذرید؟ در گفته‌ها گفتند حق گرفتنیست ندادنی. آیا پیش آمده که بزرگواران ایران پیش آمده در طی این 3 دهه گذشته اتفاق افتاده که پرچم عدالت و آزادی خواهی را یک بار یک نفر برای همیشه در دست بگیرد و به زمین نگذارد؟ این جماعت خرافاتی که چشمانشان را به امداد غیبی و معجزه مذهبی با آسمان دوختند بلند و ایست از تلاش و کوشش جانفشانی در راستای رسیدن به آزادی برداشتند، کمترین بخاری برای سرنوشت شوممان بلند نمی شود. افسوس، جوانان بسیاری قربانی رسیدن به امنیت، آسایش این ملت بی تفاوت جان خود را باختند. درود به روح پاک آزادی خواهانی که جان بر کف دارند تا شما بی تفاوت باشید. درود به روح پاک آزادی خواهانی که جان بر کف دادند تا شما بی تفاوت باشید. امروز ساعت 3 مقابل شهرداری به فراخوانی خوانده شدید. از شما دعوت می کنم که به ندای این گرد همایی توجه کنید. ایران، ایران، وطنم، خاک پاکم، میهنم، تنها آرزوم، آزادی مردم. شما صدای ما را از رادیو البرز دانمارک میشنوید. همونطوری که در برنامه امروز اعلام شد، تظاهرات اعتراضی در مقابل شهرداری آهوس برگزار میشه به یاد ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان زیر شکنجه ماموران امنیتی جمهوری اسلامی کشته شد، و همینطور به یاد زندانیان سیاسی که در بند هستند و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی هستند که بعد از ظهر امروز ساعت 3 مقابل شهرداری آهوس این تجمع اعتراضی برگزار خواهد شد. زنان و قربانیان تجاوز و خشونت، وقتی کودکی چشم به جهان می گشاید خشونتش آغاز می شود. موقعی که در شکم مادر است می تواند پدر ناشناخته داشته باشد، پدری که او را قبول ندارد، می تواند مادر او را در چنین شرایطی نپذیرد. او به دنیا آمده، سرنوشت شومش آغاز می شود. در کنار مادر بدون پدر زندگی را آغاز می کند. شاید بسیاری که از حوادثی به خاطر محسومیت قادر به تشخیص و دفاع آن نیست، مورد تجاوز فیزیکی مردی به نام پدر قرار می گیرد. هم اکنون در تهران کودکی 5 ساله زیر مشت لگد ناپدری در کما در عالم بیهوشی به سر می برد. در همین شرایط کودکی 7 ساله به وسیله برادر ناتنیش، ناتنی 14 سالش، کشته شده و در سردخانه است. وقتی این کودک به نزد مادر دوم می رود، در بعضی مواقع زن تمام بدن او را می سوزاند، ضربه زدن و راهی بیمارستان و قبرستان می کند. و یا کودک در خیابان رها می شود یا فرار می کند. در خیابان زندگی برایش سرنوشت دیگری رقم زده است. با دستان کوچکش کارهای زیانبار، سخت، مواد فروش، مواد تن فروشی، بعد از آن میماند دنیایی که هرگز به بهشت ختم نمی شود. در نوجوانی در مغازه نانوایی می خوابد، صبح ساعت 4 صبح تا شب با کارهای سخت برای یک لقمه نان، یک زندگی، تن به هر کاری می دهد. یا مجبور است از مادر خود، مادر بدون سرپرست خود نگهداری کند. این کودکان هرگز معنی کودکی را نمی دانند، معنی نوجوانی را هم نمی دانند. وقتی پدر و مادر از هم جدا می شوند، توپی می شوند که همیشه در حال شوت کردن هستند. بر اثر سرگردانی زندگی ایدئالی ندارند. وقتی به دنیای جوانی میرسن هیچ چیز برایشان دلخوشی نیست. آنها به کارهای دست میزنن که خود میدانند عاقبتی نخواهد داشت. هزاران کودک در جهان مورد خشونت پدر، پدر ناتنی، برادر، برادر ناتنی یا مادر ناتنی قرار میگیرند و در محل کار مورد تجاوز کسانی که آنها را به سکوت دعوت میکنند. چنین کودکی با روح خسته و ذهن خالی از آینده به کجا میتواند برود؟ جامعه‌ای که هیچ چیز برای او ندارد. خشونت فیزیکی، تجاوز و بردگی، سوء استفاده های جنسی، بیپناهی در خیابان شب را به سر میرساند. کودکان در جنگ، این تصاویر دلخراش در صحنه تلویزیون را ببینید که چگونه کشته میشوند. در افغانستان 6 میلیون کودک در فقر هستند، کودکانی که کارهای غیر اخلاقی میکنند. در ایران کودکان شبها در خیابان به سر میبرند. آنها هم در آنانی که در خانه هستند نان آور خانوادند، به مدرسه نمیروند، قربانیان جدایی و پدر و مادر. این کودکان خلاصه بیچاره هستند، مورد خشم قرار میگیرند و تن ضعیف آنها زیر مشت لگد نامردان قرار میگیرد. هر روزم بیشتر و بیشتر میشود. فقط کافی نیست که یه روز به نام خشونت علیه کودکان نامیده شود، آنها در طول سال مورد خشونت قرار میگیرند. در این جامعه مدرن باید بیشتر به قانون حقوق بشر احترام بگذاریم، پایبند اصول اخلاقی و انسانی باشیم. باید شرم کنیم از تجاوز به کودک. در نزد حیوان ها هم زیاد به چشم نمی خورد. رفتارهای درست ما را به سوی زندگی با کیفیت بهتر می برد. آنچه امروز اکثر مردمان جهان در آرزویش تلاش می کنند. ما در جهان دوگانه زندگی می کنیم. در یک سو پیشرفت، ترقی، پشتکار، بدون تکیه به قدرت‌های ناشناخته آسمانی، با اراده قوی، اتکا به علم، دانش زمینی، با احترام گذاشتن به ارزش‌های انسانی که در آن کودکان حرف اول را می‌زنند و در حال فراهم آوردن شرایطی بهتر، زیباتر برای زندگی خود و نسل‌های آینده‌شان هستند و در طرف دیگر شاهد جوامع عقب مانده، تمدن و فرهنگ‌های ویران شده از یاد رفته هستیم که مردمانش در فقر و بدبختی و بیچارگی دست و پا می‌زنند، نان را در خون زده و هر دم در حال آه و نالند. هیچگاه برای برخاستن، حرکت به سوی پیشرفت و ساختن دنیایی بهتر دست بروی زانویشان نمیگذارند که بلند شوند. آنها هست هیچ کاری برای ضربه زدن حق خود که حق خود می دانند کوتاهی نمی کنند. این بر ماست که برای رستاخیز و پیشرفت انسان ها تلاش کنیم، جلوی عقب ماندگی و عقب نگه داشتن ها را بگیریم، پرچم آزادی آینده سازی را برای کودکان به زمین نگذاریم. ما باید مخصوصا تلاش کنیم برای زندگی کودکان داخل ایران. ما نیاز به انقلاب فرهنگی و فکری داریم تا بتوانیم جزء گروه اول به پیشرفت آینده آنها اهمیت بدهیم. امروز در شرایطی هستیم که نیاز داریم به خشونت علیه کودکان و نوجوانان توجه بیشتری داشته باشیم و قانون مجازات را برای مجرمان شدیدتر کنیم و کنار این کودکان مظلوم با دلسوزی و غمخواری بایستیم. روز 25 ماه نوامبر آمریکای لاتین در قرن 20 مهد پرورش دیکتاتورهایی چون تورخیو بود، مردی که بر جمهوری دومینیکن سلطه میراند. در طول 31 سال حکومت خود از هیچ جنایتی دریغ نکرد تا زمانی که این جنایتکار در ماشین خود به ضرب گلوله کشته شد. مردم این کشور هیچگاه خود را خلاص از یوغ اسارت ندیدند. آنها آزاد بودند اما برای رسیدن آزادی جان خود را از دست دادند. کسانی چون خواهران میرابال یا میرابل، مخفف آن میرابل است، به نامهای پارتریا مرسدس و میتروا و ماریا ترسا در جمهوری دومینیکن علیه رژیم دیکتاتور به مبارزه پرداختند و هر سه به عنوان نهاد مبارزه و مقاومت علیه این حکومت خونخوار شناخته شدند. این خواهران به زندان رفتند، شکنجه های بسیار تحمل کردند، به مبارزات خود ادامه دادند و در این راه کشته شدند. با آنها لقب پروانه های فراموش نشدنی دادند. آنها سمبل مقاومت، مبارزه علیه خودکامگی تبدیل شدند. شهر زندگی آنان در کتابی به نام در زمانه پروانه ها توسط جولیا آلو آرز، نویسنده و صاحب اندیشه آمریکایی دومینیکنی تبار، نوشته شده است. این کتاب نام و یاد خاطره این خواهر را زنده می کند. داستان مخصوصا از خواهر میتروا واقعا داستانی است که زندگی پروانه ها و تک تک اونها آن زمان را به تصویر کشیده است. این کتاب به قدری دلنشین، به قدری کارآمد آینده است که بهتر است حتما شما آن را بخوانید. دورانی سختی از زندگی سه زن، کشوری با همه آن دیکتاتوری هایی که دارد، چرا که به نظر من میتواند راه نشان دهنده‌ای برای نسل آینده ما باشد. این کتاب به ترجمه آقای حسن مرتضوی در ایران به زبان فارسی هست به نام در زمانه پروانه ها. فیلمی هم به این نام ساخته شده و هنرپیشگانش مارک آنتوانی، کارگردانشم مارینو پاسریو میباشند. هر سال در شیکاگو روز 25 ماه نوامبر برنامه از دارند که از سراسر جهان در آنجا جمع می شوند و کتابهای او را به تمام زبانهای دنیا با ترجمه می خوانند. یکی از بهترین کتابهایی که تا حالا چاپ شده است خوانده شده با زبان ساده و بر ماست که به خاطر آینده فرزندانمان حتما این کتاب را بخوانیم. وطنم ویران شد، خانم خانه زندان بان شد، قفس کوچک من، قفس کوچک من زندانی به بزرگی همه ایران شد. چراغ وطنم خاموش است، سوگواران جهان گذرد، خون گل می چکد از ثانیه ها، خون گل می چکد از ثانیه ها، شب شب پر از نعش جوان می گذرد. چی بگم وقتی قناری تو بهارم نمیخونه، توی آسمان آبی یه ستاره نمیمونه، وقتی حوضا پر خونه دستم از دست، شهر آزادی رو هیشکی نمیخونه. چی بگم زندگی با این همه غم نمیارزه، نمیارزه زندگی با این. با تو آسان می شد از دست سیاهی ها گریخت، رو به سوی ظلمت شبهای بی فردا گرفت. بی تو ای آزادی، ای والا کلام، گر نباشی در میان باید که از دنیا گریخت. بار دیگه خدمت شما همراهان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. قبل از اینکه خبرهای ایران و دانمارک و همینطور از خبرهایی از کشورهای دیگر رو به آگاهی شما برسونیم، توجه شما رو به این اطلاعی جلب میکنم که اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، قتل کارگر وبلاگ نویس ستار بهشتی که در زندان توسط شکنجهگران جمهوری اسلامی به قتل رسید، همبستگی با نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی در ایران، بعد از ظهر امروز ساعت 3 مقابل شهرداری آهوس این تجمع اعتراضی برگزار میشه. ساعت 3 بعد از ظهر مقابل شهرداری آهوس، مرکز شهر آهوس. توجه شما را چند لحظه دیگر به دادای خبری از ایران جلب می‌کنم. نخست به خبرهای از ایران توجه شما را جلب می‌کنم. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، هنگ کنگ ثبت 5 کشتی جمهوری اسلامی ایران را لغو کرد. اداره امور دریایی هنگ کنگ از مالکان 5 کشتی تحت مدیریت یک شرکت جمهوری اسلامی خواسته بود این کشتی‌ها را در جایی دیگر ثبت کنند. این دستور پس از آن صادر شد که مؤسسه کره‌ای ثبت کشتی‌ها چند ماه پیش اعلام کرد که دیگر گواهینامه ایمنی این کشتی‌ها را صادر نخواهد کرد. سخنگوی دایره ثبت کشتی‌ها در هنگ کنگ گفته است که ثبت 5 کشتی ایرانی لغو شده و به 14 کشتی دیگر نیز 90 روز فرصت داده شده است تا مؤسسه دیگری را در هنگ کنگ برای صدور گواهینامه ایمنی بیابند، وگرنه ثبت آنها نیز لغو خواهد شد. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس در سخنانی در قاهره از جمهوری اسلامی ایران تشکر کرد. بنا به گزارش خبرگزاریا وی که درباره اعلام آتش‌بس در کنفرانسی خبری توضیح می‌داد گفت به رغم اختلاف بر سر وضعیت سوریه ایران در طول جنگ در طول درگیری‌ها با اسرائیل در مسلح کردن حماس نقش داشت. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران روز چهارشنبه به خبرگزاری‌های ایران گفت که اگرچه نمی‌توانند به نوار غزه موشک بفرستند اما فناوری ساخت موشک را با کارشناسان در اختیار حماس گذاشتند. ایران بیانیه مشترک اتحادیه عرب و اتحادیه اروپا را در نشست اخیرشان در قاهره درباره جزایر سگانه در خلیج فارس غرض ورزی خواند. رامین میمانپرست سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به خبرگزاری ایران گفت که تعلق این جزایر به ایران امری بدیهی است. او افزود که تر ادعاهای نادرست در کنار دامن زدن به شایعات مربوط به تهدید تنگه هرمز و ابراز نگرانی درباره برنامه هسته‌ای ایران با اهدافی خاص انجام میشه و با منافع ملت‌ها و اقتصاد جهانی در تضاد است. شرکت ماواره یوتلسات میگوید که در 10 ماه اول امسال 340 بار روی این ماواره پارازیت افتاده و منشأ بیشتر پارازیت‌ها از سوریه و جمهوری اسلامی ایران بوده است. هفته گذشته رؤسای شرکت‌های ماهواره‌ای و جمعی از کارشناسان در کنفرانسی با عنوان خبررسانی جهانی بدون محدودیت در لندن شرکت کردند. در این رابطه گزارشی را خواهیم داشت، در طول خبرها تقدیم حضورتون خواهد شد. پارلمان اروپا روز پنجشنبه گذشته با تصویب قطعنامه‌ای از آنچه نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران نامید انتقاد کرد و از ایران خواست که تمام زندانیان سیاسی را آزاد کنه. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ در این قطعنامه خود نگرانی شدید خود را از وخیم‌تر شدن وضعیت حقوق بشر و افزایش شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران را ابراز کردند. آنها همچنین از مقامات جمهوری اسلامی خواستند جعفر پناهی سینماگر، نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی را از زندان آزاد کنند. این دو نفر در ماه گذشته جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را از سوی پارلمان اروپا دریافت کردند. قطعنامه اروپا ضمن انتقاد از برگزاری آنچه دادگاه‌های غیر عادلانه و اعمال محدودیت شدید بر آزادی اطلاع رسانی و آزادی بیان و تجمعات، آزادی مذهبی و آزادی سفر در ایران، به مرگ بهشتی کارگر وبلاگ نویس ایرانی در زندان اشاره و آن را نمونه غم انگیزی از اعمال سیستماتیک شکنجه بر زندانیان ایرانی توصیف کرد. قطعنامه پارلمان اروپا در مورد نقض حقوق بشر در ایران در حالی به تصویب رسیده است که اواخر ماه اکتبر گذشته سفر 5 نماینده پارلمان اروپا به این کشور به دلیل مخالفت جمهوری اسلامی ایران با تقاضای این نمایندگان برای بازدید از جعفر پناهی و نسرین ستوده لغو شد. مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در دوران بازداشت زیر شکنجه مأموران رژیم جمهوری اسلامی کشته شد، در مصاحبه با وبسایت سهام نیوز گفته است که نیروهای امنیتی بر خانواده‌اش فشار آوردند تا درباره این پرونده اطلاع رسانی نکنند. او در این مصاحبه گفته است که مأموران امنیتی حکم بازداشت خواهر ستار بهشتی را نیز داشتند. مادر ستار بهشتی بار دیگر تأکید کرد که فرزندش پیش از بازداشت هیچ بیماری نداشته است. او همچنین در این مصاحبه گفته است که برخی به او پیشنهاد دیه داده بودند که او نپذیرفته است. قرار بود که روز چهارشنبه گزارش تحقیق درباره مرگ ستار بهشتی در مجلس شورای اسلامی خوانده شود، اما دادستانی تهران خبر داد که پزشکی قانونی در آخرین گزارشش از نحوه مرگ ستار بهشتی و بلاگ نویس زندانی گفته تعیین علت قطعی فوت از سوی پزشکی مقدور نیست، اما گزینه‌هایی موجود است از جمله پدیده شوک ناشی از ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی باشد. دادستانی تهران در این بیانیه با ارائه گزارشی از روند بازداشت و مرگ ستار بهشتی خبر داده که برای تعدادی از مأموران نیروی انتظامی شامل افسران پرونده و مراقبین بازداشتگاه ستار بهشتی قرار بازداشت موقت صادر شده و متهمان به زندان معرفی شدند. دادستانی تهران روش نمی‌شد که بگه بر اثر شکنجه در زندان کشته شد. دادستانی تهران در بیانش همچنین گفته که از افراد مختلف از جمله همبندی‌های ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس فتا و همبندانش در زندان اوین تحقیق شده و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه دوم آذر ماه با اشاره به دوام اعمال فشار بر نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران از مقامات ایران خواستند تمامی وکلا و فعالان حقوق بشری زندانی را فوری و بدون قید شرط آزاد کنند. در فراخوانی که فدراسیون بین‌المللی جامعه حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه در قالب برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر منتشر کردن آمده است که خانم ستوده که بیش از یک ماه است در اعتصاب غذا به سر میبره بسیار لاغر شده و وزن او به 43 کیلوگرم کاهش یافته است. وضعیت وخیم مهدی کهروبی از رهبران معترض به انتخابات تقلبی سال 88 که پسرش محمد تقی کهروبی فرزند مهدی کهروبی به سایت سهام نیوز گفته که مقامات امنیتی در انتقال پدرش به بیمارستان برای مداوا تعلل می‌کنند. به گفته محمد تقی کهروبی خانواده او 5 پنجشنبه گذشته با مقامی امنیتی برای انتقال پدرش از حصر خانگی به بیمارستان به توافق اولیه رسیدن، اما تا جمعه شب شب گذشته این کار انجام نشده است. خانواده میدی کرویی میگویند وزن او کاهش یافته و دچار بی‌اشتهایی، سرگیجه و حالت تهوع دارد. وزارت ارشاد به دلیل انتشار کاریکاتوری از احمدی نژاد و همچنین آنچه تکرار تخلفات خوانده شد از روزنامه مغرب چاپ تهران شکایت کرد. در شماره روز پنجشنبه روزنامه مغرب کاریکاتوری از محمود احمدی نژاد چاپ شده که او را در حال پاره کردن یک کاغذ نشان می‌دهد. این کاریکاتور با تیتر ختم سوال به مسئله دخالت خامنه‌ای و لغو طرح سوال از رئیس جمهوری در مجلس می‌پردازد. به گزارش خبرگزاری فارس، مدیر کل مطبوعات و خبرگزاری داخلی وزارت ارشاد، انتشار کاریکاتور از احمدی نژاد را بی‌توجهی به منافع ملی توصیف کرد. حالا منافع ملی چه ربطی به کاریکاتور احمدی نژاد داره؟ این باید خبرگزاری فارس که وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است توضیح بده. نایب رئیس سندیکای کارخانجات چای شمال ایران اعلام کرد که بیش از 65 واحد تولید چای در کشور به سبب سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسانه دولت در خرید برگ سبز از چایکاران تعطیل شدند. بهزاد سازنده در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا گفت که از مجموع 180 کارخانه چای شمال کشور 65 واحد به تعطیلی کشیده شده و 115 کارخانه نیز به صورت نیمه فعال با حداقل ظرفیت در حال تولید هستند. تولید داخلی چای در ایران عموماً در استانهای گیلان و مازندران که دارای 34 هزار هکتار باغ چای هستند انجام میشه و 60 هزار خانوار کشاورز در این دو استان به امر تولید چای اشتغال دارند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، از درگذشت فهیمه راستکار، بازیگر قدیمی تئاتر و سینمای ایران و همسر نجف دریابندری مترجم خبر داد. بنا به گزارش ایسنا، فهیمه راستکار که سالها به عنوان دوبلر فیلم نیز کار می‌کرد، هنگام مرگ 80 سال داشت و مدتی بود که به بیماری آلزایمر مبتلا بود. مراسم تشییع جنازه او روز گذشته از مقابل منزلش در تهران برگزار شد. یادش گرامی باد. علاوردی دیقانی نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی که هفته بعد از زلزله آذربایجان صدای اعتراض مردمش در مجلس شورای اسلامی بود، متاسفانه شامگاه چهارشنبه در جریان یک ثانیه رانندگی در تونلی واقع در آزادراه تبریز و زنجان به شدت مصدوم شد و همسر و فرزندانش هم کشته شدند. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، واژگونی خودروی علاوردی دیقان موجب جان سپردن همسر و دو فرزندش شده و خود وی نیز از ناحیه کمر دچار مصدومیت شدید شده بود. بنا به این گزارش، پسر خردسال نماینده ورزقان نیز از ناحیه سر دچار مصدومیت شد و به اغما فرو رفته است. خبرگزاری مهر از زخمی شدن 14 دانش آموز دختر دبیرستانی بر اثر واژگون شدن اتوبوس رایان نور در روز چهارشنبه گذشته خبر داد. این اتوبوس دانش آموزان را از نیکشهر در استان سیستان و بلوچستان برای بازدید مناطق جنگی در جنوب ایران میبرد که در 30 کیلومتری گشتساران واژگون شد. تعدادی زیادی از دانش آموزان رایان نور تا کنون در تصادفات مشابه کشته و یا زخمی شدند. سوزن دل به سوزن ما در غمی بسوزم در غم این عشق بی حاصل بسوزم. درود بر شما ایرانیان مقیم دانمارک. از شما شنوندگان دعوت میکنم به برنامه خبری این هفته دانمارک توجه فرمایید. نگرانی از تغییر سیاست مواد مخدر در دانمارک. 20 نفر از سیاستمداران کمونی و منطقه‌ای در استان اسکونه سوئد با نوشتن نامه‌ای به شهرداری کوپنهاگ، فرانک ینسن نگرانی خود را از ایده او درباره قوانین آزادی برخی از مواد مخدر اعلام کردند. فرانک ینسن شهردار کوپنهاگ در یک مصاحبه با روزنامه دانمارک پیشنهاد کرده بود که فروش حشیش قانونی شود. او اذعان کرده بود که ممنوعیت حال حاضر تأثیری نداشته است. استاد دانشگاه کوپنهاگ طرح ویندوز 8 سوهان روح است و که دارای دکترا در زمینه تعامل انسان و رایانه از دانشگاه فنی کوپنهاگ در دانمارک است و کتب متعددی در زمینه نحوه سازگاری نمودن طراحی در وب با نیازهای انسان تألیف کرده. رابطه کاربران تازه ویندوز 8 را ناامید کننده و توصیف کرد. وی معتقد است این نسخه از ویندوز 8 به علت نیاز به استفاده از حرکات دست پیچیده برای اجرای دستورات در محیط لمسی و دیگر تغییرات محیط کاریش دارای ضعف‌های اساسی است. دیاریت دانمارک، ناصر خدر با سیاست خداحافظی کرد. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از دیاریت دانمارک در حالی که بسیاری گمان می‌کردند ناصر خدر از حزب سوسیال لیبرال با هدف حمایت از مهاجرین در دانمارک بار دیگر به سیاست باز می‌گردد، اما به نظر می‌رسد به علاقه به بازگشت در سیاست ندارد و برای ادامه تحصیل به آمریکا سفر کرد. ناصر خدر در حال حاضر غیر فعال است و هیچ فعالیت سیاسی ندارد. توافق کامل شرکت هواپیمایی اس‌ای‌اس با اتحادیه کارگران. مذاکرات طولانی میان مسئولان شرکت هواپیمایی اس‌ای‌اس و اتحادیه کارکنان به نتیجه رسید و این شرکت توانست توافق هر 8 اتحادیه فعال را جلب کند. مدیر عامل شرکت هواپیمایی اس‌ای‌اس در رابطه با این توافق نامه میگوید انتخاب میان بد و بدتر بوده و امروز آینده شرکت و پیش‌زمینه‌هایی برای ادامه کار بیشتر و بسیار روشن است. هرچند که پروازهای این شرکت امروز بر طبق برنامه انجام خواهد شد، اما خطر ورشکستگی همچنان این شرکت را تهدید می‌کند. در روز جمعه 21 دسامبر سال 2012 تلویزیون دانمارک برنامه زنده دارد. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از دیار ایت دانمارک میگویند سال 2012 یک اتفاق خارق‌العاده در کره زمین می‌افتد. البته هنوز هیچ کس از ماهیت واقعی آن خبر ندارد، اما هر هرچه است خبرهای موجود درباره این سالها اصلا خوشایند نیست. این را همه پیشگویان میگویند و همه دانشمندان ناسا در هشدار ناساک و آکادمی ملی علوم آمده است که میلیون ها نفر در سال 2012 بدون برق، در نتیجه بدون غذا و دارو خواهند ماند و تمام یخچال ها و تلویزیون ها همراه با ماهواره خاموش میشوند. ناسا در هشداری اعلام کرد یک طوفان خورشیدی در سال 2012 به زمین میرسد، موجب خواهد شد که برق تمام دنیا خاموش شود. تلویزیون دانمارک در روز جمعه 21 دسامبر سال 2012 برنامه زنده خبری اجرا می کند. برندگان امسال نشست خلاقیت در زمینه آموزش دانمارک مقام اول. برندگان امسال نشست سالانه خلاقیت در زمینه آموزش موسوم به وایس معرفی شد. این همایش از سال 2009 میلادی به منظور پیشبرد پروژه‌های آموزشی برگزار شد. پروژه‌های آموزشی از کشور دانمارک و ایالات متحده آمریکا و صندوق حمایت از کودکان کامبوج جزء برندگان بودند. همچنین دو پروژه از کشور هند و بنگلادش توانستند این نشست دو روزه که از 14 نوامبر به پایان می‌رسد، جایزه 20,000 دلاری را از آن خود بکند. سه مهندس دانمارکی اقدام به تولید عینک ضد افسردگی فصلی کردند. سه مهندس دانمارکی اقدام به تولید عینک عجیبی کردند که گفته می‌شود می‌تواند نور و روشنایی روز را ظرف 30 دقیقه برای افرادی که در فصولی از سال با روزهای تاریک و افسردگی ناشی از آن روبرو هستند فراهم کند. عینک‌های دانمارکی می‌تواند از امید برای کارمندان و کارگرانی باشد که در روزهای بلند و تاریک زمستان در بخش‌های از جهان روزهای کوتاه دارند کار میکنند. مهندس دانمارکی از 6 LED استفاده کردند که میتواند زمینه نور قوی را توسط یک منعکس کننده منحنی در چشم بتابد. این عینک خورشیدی قصد دارد به تاریکی زمستان و افسردگی ناشی از آن مبارزه کند. دانمارک هزاران آیپد برای مدارس و مهد کودک ها سفارش داد. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از دیار اید در حالی که آیپد اپل دارد جای خود را به آیپد مینی می‌دهد، مسئولان شهرها در دانمارک هزاران دستگاه از این تبلت را برای کودکان مدارس و مهد کودک‌ها سفارش دادند. بر اساس گزارش از دیار ایت دانمارک، مدارس عمومی و دولتی شهرهای دانمارک بیش از چندین هزار آیپد درخواست کردند. در حدود میلیاردها کرون ارزش آن است. این تبلت‌های جایگزین کتاب متنی خواهد شد و همچنین ابزاری برای نوشتن و ارائه دادن مشق‌های تکلیف‌های دانش آموزان خواهد بود. مخالفت مسلمانان یک شهر کوپنهاگ با درخت کریسمس. مسلمانان یک شهر کوپنهاگ با درخواستی که برای کم اهمیت شمردن اعیاد کریسمس در این شهر کوچک کوپنهاگ با قرار دادن درخت کریسمس مخالفت خود را اعلام کردند. انجمن مدیران مسکن این شهر عصر روز چهارشنبه گذشته در یک نشست اضطراری در مورد اینکه آیا این شهر هنوز هم می‌خواهد به درخت کریسمس و جشن برگزار کند جلسه گذاشتن، چرا که اکثریت جامعه کوچک مسلمان این شهر با درخت کریسمس مخالف هستند. سوپرمارکت‌های بزرگ در شهر کوپنهاگ دانمارک بسته می‌شود. در شهرهای کوچک فروشگاه‌های بزرگ بسته می‌شود. دولت و اتحادیه و محافظه‌کاران در یک برنامه ریزی جدید تصمیم گرفتند فروشگاه‌های بزرگ با مساحت 2000 متر فضا بسته می‌شود. سوپرمارکت ها، فروشگاه مبلمان، فروشگاه سخت افزار در شهرهای کوچک و متوسط به زودی بسته می شوند. این قانون مربوط به شهرهایی می شود که کمتر از 40,000 نفر جمعیت دارند. قتل ندا آقا سلطان بار دیگر بازتاب در رسانه های دانمارک داشت. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از یولند پوستن، ندا آقا سلطان دانشجوی 27 ساله روز شنبه 30 خرداد سال 1388 هنگامی که در راه به مایی مسالمت آمیز متعرضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری شرکت داشت، به گفته شاهدان اعضای خانوادهش هدف گلوله نیروهای جمهوری اسلامی قرار گرفت و کشته شد. 6 ماه پس از آن کشته شدن ندا آقا سلطان، او سمبل شجاعت و الهام بخش فعالان جنبش سبز است، نسلی که مبارزانش با دستگیری سیستماتیک و دادگاه نمایشی، ضرب و شتم و شکنجه و خشونت حکومتی تحسین جهانی را برانگیخته است. انتشار تصویر آخر لحظه زندگی ندا آقا سلطان او را در سراسر جهان به نماد جنبشی اعتراضی ایران تبدیل کرد و خبر مرگ او بازتاب گسترده‌ای در جهان داشته است. محققان دانمارکی، مادرانی که در بارداری آنتیبیوتیک مصرف می‌کنند، کودکشان را در خطر آس قرار می‌دهند. مادرانی که در دوران بارداری آنتیبیوتیک مصرف می‌کنند، خطر ابتلای خود به بیماری آس را در آینده افزایش می‌دهند. محققان دانمارکی می‌گویند کودکان این مادران بیشتر از دیگر کودکان در خطر ابتلا به آس زندگی آینده خود را قرار دادند. دانشمندان می‌گویند این بررسی فرضیه پیش‌بینی برخی پزشکان را تایید می‌کند که می گفتن باید اجازه داده باکتری طبیعی بدن بتواند رشد کند. دانمارک 9 هلیکوپتر جنگی خرید. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از روزنامه یولند پوستن روز چهارشنبه خبر داد دولت دانمارک از آمریکا درخواست کرد آن کشور 9 هلیکوپتر جنگی و لوازم فنی آن را به دانمارک بفروشد. قیمت کلی این معامله بالغ بر 4 میلیارد کرون خواهد بود. اجرای این سفارش برای کمک به تأمین صلح و امنیت در منطقه قطب شمال و برای مبارزه با دزدی دریایی ضروری است. بیش از نیمی از مهاجران دو زبانه دانمارک مشکل خواندن و نوشتن دارند. بیش از نیمی از مهاجران در دانمارک در حال حاضر دارای دانش بسیار کم در بیان مردم دانمارک هستند. کمون کوانک در گزارشی اعلام کرد بیشتر مهاجران دو زبانه دانمارک مشکل خواندن و نوشتن و تحصیلات متوسطه دارند. به گزارش همین روزنامه 55% مهاجران این مشکل را دارند. پروفسور نیلز استاد دانشگاه کوپنهاگ در گزارش اعلام کرد باید در جامعه دانمارک پدر و مادر بیشتر تحصیلات توجه کنند. دانمارک از تصویب پیشنویس قانون جرم دانستن روسپیگری صرف نظر کرد. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از روزنامه محلی وزیر دادگستری دانمارک روز چهارشنبه اعلام کرد کشورش هرگز برای تصویب پیشنویس قانونی که روسپیگری و فساد جنسی را جرم می‌داند اقدام نخواهد کرد. مورتون بوسکو گفت دولت چپگرا حاکم بر دانمارک بعد از بررسی و تحقیقات کمیته متشکل از برخی حقوقدانان و کارشناسان حقوقی که مأمور بازنگری در جرم دانستن روسپیگری است از تصویب پیشنویس قانونی که روسپیگری را جرم می‌داند صرف نظر کرد. به گزارش دانمارک نیوز از کوپنهاگ بودسکو افسود تحقیقات این کمیته نشان می‌دهد جرم دانستن روسپیگری منجر به کاهش فساد جنسی و سوء استفاده جنسی نخواهد شد. و آخرین خبر این هفته دانمارک، هواشناسی دانمارک، بارش برف در راه است. فیسبوک دانمارک نیوز به نقل از اکسترا بلدا هواشناسی دانمارک از آغاز ناپایداری جوی در دانمارک از اواخر این هفته خبر داد و گفت در عین حال برای هفته آینده در سراسر دانمارک بارش برف پیش بینی می شود. سپاس از همکارم آقای علی پاشا، مسئول صفحه فیسبوک دانمارک نیوز. شما میتونید خبرهای بیشتر رو در این فیسبوک صفحه دانمارک نیوز مراجعه بکنید. همینطور آخرین دادای خبری رو میتونید از فیسبوک رادیو البرز، تارنمای ایران اینفو داد دیکو و همینطور تارنمای ایران گلوبال دات اینفو میتونید دنبال کنید. اما بعد از ظهر امروز در رابطه با اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، یک تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری آهوس ساعت 3 بعد از ظهر برگزار میشه. در این اطلاعیه اومده که اعتراض به نقض مستمر حقوق بشر در ایران، قتل کارگر وبلاگ نویس ستار بهشتی توسط جمهوری اسلامی، همبستگی با نسرین ستوده و دیگر زندانیان سیاسی در ایران، زمان امروز شنبه 24 نوامبر ساعت 3 بعد از ظهر در مرکز شهر آهوس مقابل شهرداری آهوس این تجمع اعتراضی برگزار میشه. اما در رابطه با قتل ستار بهشتی، مطلبی است از خانم شهناز غلامی در ایران گلوبال. ستار بهشتی یکی از بازداشت شدگان وقایعی سال 78 کوی دانشگاه و نیز از فعالین مدنی در فضای مجازی و وبلاگ نویس و منتقد به سیاست‌های دولت بود که در سال‌های گذشته نیز سابقه دستگیری و محکومیت داشته. این زندانی سیاسی 35 ساله و یک کارگر ساده می باشد که در هنگام بازداشت نان‌آور خانواده‌اش بود. ستار بهشتی متولد سال 1356 خورشیدی، کارگر و بلاگ نویس ایرانی بود که در تاریخ 9 آبان ماه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق فعالیت در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک توسط پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات نیروی انتظامی موسوم به پلیس فتا بازداشت شد. سپس زیر شکنجه جان خود را از دست داده، وی که یکی از سالگردهای حادثه کوی دانشگاه تهران شاهد برخورد زننده رژیم با مردم معترض بود، به شدت تحت تاثیر قرار گرفت و کارش را از وبلاگ شروع کرد و با آغاز اعتراضات سال 88 به مردم معترض خیابان‌ها پیوست. ستار که با نام مجازی ستار آزادی وارد فیسبوک شده بود، کوله باری از مطالعات 10 ساله را به همراه داشت. ستار بهشتی یکی از بازداشت شدگان وقایع سال 78 کوی دانشگاه تهران و نیز از فعالین مدنی در فضای مجازی و وبلاگ نویس و منتقد به سیاست‌های دولت بود که در سال‌های گذشته نیز سابقه دستگیری و محکومیت داشته است. این زندانی سیاسی 35 ساله و یک کارگر ساده می‌باشد که در هنگام بازداشت نان‌آور خانواده‌اش بود. اعمال حداکثر خشونت برای به زانو درآوردن شهروندی که خواهان ایجاد تغییرات ساختاری در ارتجای جمهوری اسلامی بود به قیمت جان او تمام شده. جوانی که تمام سرمایه خودش وجودی مادر پیر و بیماری است، تحت خشونت غیر انسانی دستگیر، شکنجه و در نهایت بیرحمی کشته می شود. خبر این جنایت هولناک آنقدر تلخ و گزنده است که دلهای همه عاشق آزادی و برابری را به درد آورد و ستار بهشتی در آخرین مطلب از وبلاگش روایت تأسف‌بار و تلخی را درج کرده است. دیروز بنده را تهدید می‌کنند، به مادرت بگو به زودی رخت سیاه باید بپوشد. دهان گشادت را نمی بندی؟ خطاب به ستار بهشتی از جانب مأموران امنیتی. ستار میگوید: میگویم کاری انجام نمیدهم که لازم به بستن دهانم باشد. میگویند وراجی زیاد میکنی. میگویم چیزی را که میبینم و میشنوم مینویسم. میگویند هر کاری بخواهیم میکنیم، هر رفتاری را انجام میدهیم، شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید، وگرنه خفه خواهید شد بدون نام و نشان، بدون اینکه کسی بداند چه بر سر شما آمده است. ستار بهشتی در یکی از سخنانش در نهایت صراحت، شجاعت و سادگی در روزهای واپسین، زمانی که مأموران به منزلش حمله کرده و تمامی دست نوشتهایش را توقیف میکنند، در صحبت با یکی از دوستانش میگوید: یک ذره حتی ناراحت این نیستم که بخواهن مأموران مرا دستگیر کنن، تنها نگران مادرم هستم. من حتی اگر همین حالها مأموران بیاین و بگوین که میخواییم تناب دارت را بر گردنت بیاویزیم، میگویم مردن شرف دارد به این زندگی و به این ننگ زندگی کردن، چون ما زندگی نمی کنیم، بردگی می کنیم، بندگی می کنیم. مرتضی کاظمیان در مطلبی تحت عنوان فریاد فاجعه در سایت روز آنلاین درباره اهمیت کار کسانی که بی پروا شیشه های دودی خانه عنکبوت را نشانه می روند و به همین گناه نیز قربانی می شوند چنین می نویسد. البته نوشته آقای کاظمیان را بگذاریم و اینجا میدان اعتراض به انتخابات و رقابت بر سر قدرت نیست. کسی که در خیابان‌های شهر فریاد نزده یا شیشه‌های بانگی را نشکسته، پای جای شهروندی در میان است که تنها به خاطر بیان عقیده‌اش هدف خشونت غیر انسانی حد اکثری قرار گرفته و جان باخته است، شکنجه شده و جان باخته، چون شیشه‌های دودی خانه عنکبوت را با اطلاع رسانی خود هدف قرار داده است. شهروندان جامعه باید بدانند که در ایران چه می‌گذرد، آنگاه خود با حاکمان تعیین تکلیف خواهند کرد. این فاجعه می‌تواند شطوری خوابیده پشت در خانه تمام ایرانیان غیر خودی باشد. نیروهای امنیتی چنان که ستار در وبلاگش گزارش کرده به او هشدار داده بودند: شما باید خفه شوید و اطلاع رسانی نکنید. باید خفه شدن ستار را فریاد کرد با هر امکانی و در هر مجالی. فاطمه بهشتی، خواهر ستار بهشتی، در یکی از مصاحبه‌هایش در رابطه با دستگیری و قتل برادرش توسط نیروهای رژیم جمهوری اسلامی در سایت آزادگی چنین میگوید: برادر من از حقوق انسان‌ها مینوشت. جرم برادر من میدانی چی بود؟ انسان بود و میگفت انسانیت زنده بماند. مادرم میگه مقاله می نوشت و با پیاز کیلویی 1500 تومان فحشا از کجا می آید؟ بیکاری شروع میشه که بعدش فحشا میاد، نه که بگید لیسانس یا دانشجو بود، درد جامعه را میدید و از این درد میکشید. از این درد خسته شده بود، فوق دکترای درد کشیدن داشت، لیسانسه زجر کشیدن داشت، الان با افتخار میگم داداشم ستار بهشتی است. اگر خونش خون است، خون سیاوش است، سیاوش ایران زمین و در راه ایران رفت. مادرم میگه شیرم حلالش باشد. نهم آبان لباس شخصی‌ها را میریزند خانه مادرم و بدون هیچ مجوزی به دست ستار دستبند میزنند و لپتاپ و هرچه که داشته را میبرند. مادرم به اونا میگه شما مجوز دارید؟ اونا اسلحه به مادرم نشان میدن. نمیدانم برادرم را به چه جرمی بردن، به جرم بیگناهی؟ که اگر بیگناهی جرم است همه ما مجرمیم. داداش من نانآور خانه بود. امروز شوهرم را کشیدن آنجا و پرسیدن ستار بهشتی مریضی داشت؟ شوهرم گفته سالم است و نه قرصی میخورد و نه مریضی داشت. اونا گفتن فوت کرده. شوهرم پرسیده علت فوتش چی بوده؟ گفتن خفه شو و تو دهن شوهر من زدن و گفتن خفه شو. فقط ما میپرسیم شما برید قبر بخرید و سردخانه کریزک ببریدش. برخی از سایت ها و نیز پیشتر از آثار ضرب شد بر بدن ستار بهشتی خبر داده بودن. مسیح علی نجات ژورنالیست خارج از کشور با خانواده ستار بهشتی در مورد جزئیات این واقعه میپرسه. خانم بهشتی در مورد جزئیات ستار بهشتی با خانم مسیح علی نجات گفتگو کرده که فایل صوتیش هم هست، سر فرصت برای شما پخش میکنین در برنامه آتی برنامه رادیو البرز. ستار بهشتی به علت شکنجه‌ای که در نهایت قساوت و بی‌رحمی از طرف بازجویان برای او وارد شده بود، در سندی تنظیم شده که این سند هم در اینترنت وجود داره و از طرف دیگه همبندی‌های ستار بهشتی شهادت نامه‌ای را به چاپ رسوندن. 41 زندانی سیاسی بند 350 در رابطه با شهادت ستار بهشتی بیانیه ای را صادر کردن و همه گواهی دادن که ستار بهشتی آثار شکنجه شدیدی بر بدن او بود، وجود داشت. از طرف دیگه 5 تن از زندانیان سیاسی بند 350 اوین در خصوص ستار بهشتی بیانیه ای را صادر کردند. از گزارش سهام نیوز اینطور برمی آید که وقتی که ستار بهشتی رو وقتی دفن نمی کردن، یک شاهد عینی به این سهام نیوز گفته که در مراسم تدفین ستار بهشتی حضور داشته و در گفتگوی با خبرنگار سام نیوز از زخمی بودن جنازه ستار بهشتی خبر داده بودند. از طرف دیگر نیروهای امنیتی خانواده ستار بهشتی را تهدید کردند که مبادا با رادیوهای بیگانه به قول اونها گفتگو و مصاحبه کرده باشند. اما مادر پیر ستار بهشتی در مصاحبهش با سهام نیوز از مسئولان امنیتی میپرسد چرا جنازه ستار را برای شستشو به خودمان تحویل ندادند؟ چرا برگه بازداشت دخترم را داشتند؟ چرا ماموران همه جا ما را تعقیب میکردند، تحت نظر داشتند؟ چرا کفن ستار خونی بود؟ مادر ستار در این مصاحبه تایید کرده که کفن پسرش حین دفن خونی بوده است. همچنین ایشان به نقل از نزدیکانش خبر داده که طی چند روز گذشته در محل امامزاده دوربین مدار بسته ای نصب شده است و افرادی را که بر مزار ستار حاضر می شوند را تحت نظر دارند. مادر ستار بهشتی می گوید مسئولین باید صدای من را بشنوند و به پرونده من رسیدگی کنند. من از خون بچه‌ام نمی‌گذرم. این مادر داغدار در واکنش به هزار نظرهای منتشر شده در رابطه با اینکه ستار بهشتی به مرگ طبیعی فوت شده افزود 35 سال سن داشت، حتی دارو مصرف نمی کرد. روز سه شنبه او را بردن و سه شنبه بعدش کشتن و خبر مرگ او را برای من آوردن. چند روز پیش رئیس پزشکی قانونی نخست در مصاحبه با خبرگزاری مر گفته بود که ستار بهشتی به مرگ طبیعی گذشته است. شخصی که به خانه ستار بهشتی آمده حاج نجف نظرپور، معروف به نجفی می باشد. ستار بهشتی توسط پلیس امنیت تهران واقع در خیابان تخت طاووس روبروی میر عماد نرسیده به خیابان روزولت مفتح جدید توسط بازجویان حاج نجف معروف به نجفی بازجویی میشه و مورد شکنجه و بازجویی قرار میگیره. خواهر ایشان در مصاحبه با یکی از خبرنگارهای خارج از کشور گفتند پلیس امنیت ایشان را به تهران برده و شخصی به نام نجفی خبر کشته شدن ستار بهشتی را برای این خانواده آورده است. این جانب امید دانا توسط همین شخصی که خبر کشته شدن ستار را برای خانوادهش آورده بازجویی و شکنجه شدن و دقیقاً اتاقهای بازجویی و شکنجه را به خاطر دارم. با دستگیری سیستماتیک و دادگاه خبر مرگ ستار بهشتی به راستی خیلی از ماها رو به هم زده. پس از اصابت‌های خواهر ستار بهشتی که اظهار کردن از پلیس امنیت شخصی به نام نجفی رفت سراغشون، من بابت اینکه در زندان‌های ایران خب چند وقتی رو گذروندم و پلیس امنیت منو دستگیر کرد، توانستم اون شخصی که رفته در خونه خواهر ستار بهشتی رو شناسایی کنم. جایی که ستار بهشتی رو بردم و خب به خواهرش گفتن که اون موقع که دارم با داشتم بازداشت میکردن ستار بهشتی رو، گفتن داریم به تهران میبریم و مکانی که در تهران دست پلیس امنیت خیابون تخت طاووس روبروی خیابون میر عماد نرسیده به خیابون روزولت که همکنون نامش خیابون مفتحه. در اونجا مکانی هستش که به نام پلیس امنیت، یک در جلو داره که دوتا سرباز هستن، یک حیاتی وقتی که وارد اونجا میشیم یک حیاتی وجود داره و یک ساختمون 4-5 طبقه اگر درست به خاطر داشته باشن. منتها کسان و متهمین رو به قسمت زیرزمین میبرن و اونجا اتاقهای بازجویی مختلف هست و احتمالاً خیلی از هممیهنان ما تا به کنون اونجا بازجویی پس دادن. در اون مکان دوباره یک قسمت دیگه داره، همون زیرزمین، یک زیرزمین دیگری داره که اونجا محل بازداشت زندانی هست و در بعضی از مواقع بعضی از زندانی ها رو که بیشتر میخوان شکنجه بکنن از خیابون میر عماد چشم بسته سوار ماشین میکنن و در خیابان در شمال شرق تهران، راستش من خودم خیلی به اون سمت منو برای بازجویی میبردن در یک خونه تیمی که من یک بار چشمو باز کردم میدانی به نام میدان کاظمیه رو دیدم که خب ماشین پیچی در یک کوچه. در اون مکان در اون خونه تیمی لوازم شکنجه رو دارن، اپا ویزون میکنن و اونجا اتاقهایی رو به صورت زندان درست کردن. شخصی که رفته در خونه ستار بهشتی که تنها اون شخص مسئوله، یعنی اون زمانم که من دستگیر شدم، آقای حاج نجف نظرپوره، معروف به بازجو نجفی یا حاج نجفی. آقای نجف نظرپور شخصیه که میتواند به همه جا، یعنی در اون پلیس امنیت وظیفش اینه که کارهای بیرون از اون ساختمون انجام میده و کار اداری نداره. در واقع کارش همینه که به متهمین سر بزنه، متهمین رو بگیره و با مثلا متهمین رو بتونه دستگیر کنه. منتها این آقا ذوب در ولایت شدن و شدیداً وقتی که متهمین رو دستگیر میکنن به شدت مورد شکنجه و آزار قرار میدن، در حالی که در شرایطی که من و ایشون اینقدر شکنجه کرده بودن وزارت اطلاعات به ایشون معترض شده بود. ایشون اهل کردستان هستش، سرش وسط سرش موهاش ریخته و ریش میذاره، یه تعریشی میذاره، چشماش هم یه مقدار ریزه، قد متوسطی داره و 1.206 سپید رنگ دارن. همکار ایشون آقای عبادیه که شوربختانه نام کوچیکشونو من در مدت 16 روزی که دست اینا بودم یادم نیست، خاطر ندارم، اما آقای عبادی شخصیه که زیر دست ایشون کار میکنه و در شکنجه ها با ایشون همکاری میکنه. ایشون بسیار انسان عقده‌ای هست و در مواردی که خب افرادی رو پیدا کنه که احساس کنه با ولایتشون دارن سر ناسازگاری رو میذارن به شدت مورد ضرب و شتم قرار میده. دو تن دیگه در کنار حاج نجف نظرپور و عبادی بچه های مردم رو شکنجه میکنن. یکیشون آقای لونی هستش که فکر میکنم در اهل عراق باشه و شخص دیگری که شمالی هست که چشماش هم سبز، نامشون رو من یادم نیست، ولی شخصی که دقیقا اومده در خونه آقای بهشتی حاج نجف نظرپوره که اون موقع میگم 1.206 سپید رنگ داشت و با همون به اداره میومد. امیدوارم که این صدای من به گوش خواهر و مادر و خانواده جناب بهشتی رسیده باشه و بدونن که حداقل تا حدودی فرزندشون، جگرگوشهشون در کجا شکنجه شده و قاتلینش کی هستن. از دوستان و کسانی که توسط آقای نجف نظرپور شکنجه شدن خواهش میکنم اگر به مانند من در جایی هستن که از نظر امنیتشون تأمین هست بیان و بیان کنن و اون نونه شکنجهی که در خیابون تخت‌طاووس روبروی میر عماد اینا درست کردن و با کمک جریان‌های حقوق بشری و اعتراضات مردمی بتوانیم تا حدودی شناسایی کنن مردم و یک اقدام درست و حسابی انجام بشه. بدین وسیله به خانواده داغدار بهشتی تسلیت میگم، دل آرامی میگم، من امید دانا را هم در غم بزرگی که دارن شریک کنن. سلام ای خروب غریبانه دل، سلام ای طلوع سحرگاه رفتن، سلام ای خم لحظه های جدا، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ شعر شب‌های روشن، خدا حافظ قصه عاشقان، خدا حافظ ای آبی روشن عشق. خداحافظه عطر شعر شبانه. به شب می سپارم تو را تا نسوزد، به دل می سپارم تو را تا نمیرد. اگر چشمه واج از غم نخوش شد، اگر روزگار این صدا را نگیرم. خدا حافظ ای برگ و بار دل من، خدا حافظ ای سای سار همیشه. اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم، خدا حافظ نوبهار همیشه. خیلی خوشحال هستم که ایرانیان آزادی خواه شهر آهوس همراه با معدود شهرهای بزرگ جهان، همراهی با مردم ایران، یاد ستار بهشتی رو امروز گرامی می‌دارن و به یاد زندانیان سیاسی هستند و خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی هستند. امروز تجمع اعتراضی بعد از ظهر ساعت 3 بعد از ظهر ساعت 15 24 نوامبر امروز شنبه مرکز شهر آهوس مقابل شهرداری آهوس برگزار میشه ساعت 3 بعد از ظهر. همه ماهای ایران از فروردین بگیر تا اسفند ماهای خشونت در ایران هست، به خصوص ماه شهریور، مرداد و ماه آذر. ستار بهشتی، کاظم سامی، داریوش فروهر، پروانه اسکندری، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، احمد میرعلایی، حسین برازنده، ابراهیم زالزاده، غفار حسینی، حمید حاجیزاده و فرزند خرسالش و تعدادی دیگر از کوشندگان سیاسی و مدنی ایران در طی سالهای متمادی به قتل رسیدند. یاد خاطره تمامی قربانیان قتلای سیاسی تحت حاکمیت جمهوری اسلامی را گرامی می‌داریم. امیدواریم روزی خشونت و خشونت اعدام از سرزمینمون رخ ببنده و فرهنگ صلح و آزادی جای اینا رو بگیره. مرگ ستار بهشتی و دیگر جان باختگان راه آزادی ایران خیلی مظلومانه تر از حسین هست. فاجعه زندگی میلیون ها ایرانی بدتر از فاجعه کربلا است. هیچ مصیبتی گریه آورتر از زندگی میلیون ها ایرانی نیست. برنامه امروز ما در برنامه ویژه‌ای که با همدردی با خواهر و مادر ستار بهشتی داشته باشیم در پایان برنامه امروز نخواهیم داشت. مجله ورزشی رو فردا به آگاهی شما خواهم رسون و همینطور مجله بهداشت و سلامت امروز از برنامه رادیو حذف شده است. توجه شما را به ادامه برنامه امروز جلب میکنم. از تو رفتی، تو واسه همیشه رفتی و نبودن تو هنوز باورم نمیشه. این اتاق ساده کم بود جای تو، قلب بهشته برزد از زمین خاکی یه فرشته، یه فرشته. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود، یاورم بود، نازنینم نازنینم، اون فرشته مادرم بود. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود، یاورم بود، نازنینم نازنینم، اون فرشته مادرم بود. که سالها روزگاری با تو داشتم، یادمه که با چه شوقی سر رو شونه هات میذاشتم. کاش میشد بازم ببوسم اون دو دست مهربونت، اسممو یه بار دیگه میشنیدم از زبونت. عشقامو تو پاک میکردی، کاش برای بار آخر من صداد میزدم و باز تو میگفتی جان مادر. کاش میشد حتی یه لحظه در کنار تو بشینم، اگه تو بودی میگفتی نظر عشقاتو ببینم. خدای مهربونم واسه تو رسیده مهمون، از دلم هرگز نمیره گرچه هست از دید پنهون. توی قلب من میمونه تا ابد یاده یه لبخند، نازنینم رو از این پس میسپرم به تو خدا بر. عزیزی که تو دنیا یار من بود، یاورم بود، نازنینم نازنینم، اون فرشته مادرم بود. اون عزیزی که تو دنیا یار من بود، یاورم بود، نازنینم نازنینم، اون فرشته مادرم بود، فرشته مادرم بود. ستار بهشتی، فعال مدنی که روز 9 آبان ماه به دلیل فعالیت در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده بود، درگذشت. پیش از این سایت کلمه نزدیک به مخالفان دولت گزارش داده بود که زندانیان سیاسی بند 150 زندان اوین که ستار بهشتی یک شب را در آنجا سپری کرده بود، گفته بودند که او به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته بوده است. فاطمه بهشتی، خواهر ستار، ساعتی پیش در گفتگو با کوروش صحتی گفت که به خانواده او اعلام شده تا برای دریافت جنازه ستار به سردخانه کهریزک مراجعه کنند. 9 آبان لباس شخصی‌ها می‌ریزن تو خونه مادرم. مامانم فقط اونجا بوده. بدون هیچ مدرکی، بدون هیچ مجوزی. دست ستار رو دستبند می‌زنن. لپتاپ و هر چی که داشت همه رو برمی‌دارن می‌برن. برمیگرده مادرم میگه مجوز شما دارید؟ برمیگرده طرف اسلحه‌شو نشونه مادر من میده. نمیدونم داداشمو به چه جرمی بردن. به جرم بیگناهی. اگه بیگناهی جرمه همه مجرمیم. داداشم نوناور خانه بوده. امروز شوهرمو کشوندن اونجا، گفتن آقای ستار بهشتی مریضی داشته. شوهرم گفته نه، نه قرصی میخورده، نه مریضی داشته، سالم بوده. گفته فوت کرده. گفته علت فوتش چی بوده؟ گفته خفه شو، تو دهن شوهرم زدن. گفتن خفه شو، حرف نزن، فقط ما میپرسیم. الان میگم بیایید ببریدش از سردخونه کهریزک، با ما هماهنگ کنید، برید قبر بخرید. خانم بهشتی در مورد سابقه و نوع فعالیت‌های ستار بهشتی به صدای آمریکا گفت: چرا از حقوق آدم‌ها می‌نوشت؟ جرم برادر من می‌دونید چیه؟ انسان بود و میگفت انسانیت زنده بمونه. همین مامانم الان میگه، میگه مقاله مینوشته واسه خانم ستوده نوشته، میگفته پیاز کیلو 1500 تومن. فحشا از کجا میاد؟ بیکاری شروع میشه که بعدش فحشا میاد. سیکل داشت، نه که بگید لیسانس بود، دانشجو بود. درد جامعه رو میدید، درد میکشید، از این درد، از این درد خسته شده بود. شوق دکترای درد کشیدن داشت، لیسانسه زج کشیدن داشت. الان با افتخار میگم داداشم ستار بهشتی. اگه این خونش خونه خون سیاوشه، سیاوش ایران زمین تو راه ایران رفت. مامانم میگه شیرم حلالش باشه. تو 8 روز اگه محاکمه ای دادگاهی، حالا میگن بیاید ببریدش قبر بخرید. میدونید چیه؟ گوش کنید تا من بهتون بگم. اون روز سه‌شنبه اون هفته اومدن کسب از 3 ساعت 12 ظهر اومدن برداشتن داداشم رو بردن بدون هیچ جرمی، بدون هیچ مدرکی. نه بگید یه مدرکی داشتن بیاد تو خونمون، هیچی. اومدن ریختن تو خونه، گرفتن بردن همینو و سلام. اون هفته بردن، ما نه یه تماسی داشتن، دستاشم از پشت بسته بودن، حتی نذاشتن شلوارشو بکشه بالا. بعدن گرفتن بردنش، ما هیچ خبری ازش نشیم، هیچی. فقط دیروز یه آقایی اومده بود، آقای نجفی، شماره منو گرفته بود، شماره شوهرمو گرفته بود، گفته بود پیگیر کار آقای ستار بهشتی باید بیاین. دیروز میخواستم ماشین دنبال شوهرم بفرستن، شوهرم گفته بود خودم میام. هیچی، امروز شوهرم صبح رفته بود اونجا، بهش گفته بودن آقای ستار بهشتی مشکلی داشته، ناراحتی داشته، گفته نه هیچ مریضی نداشته. واقعا هم برادر من هیچ مریضی، نه سیگاری میکشید، حتی یه قرص سردرد نمیخورد برادرم، هیچی بدش میومد، هیچی نمیخورد، فقط استراب داشت. همین تمام شد. به شوهرم گفتم برید مادرشو خواهرشو آماده کنید، قبر بخرید، فردا با ما هماهنگ کنید، از کهریزک بیاید ببریدش. ما هم هماهنگ کنیم با کهریزک. آره، اونا خودشون گفتن با کهریزک باید هماهنگ کنن، ما هم بریم اونجا، به ما خبر بدن، ما جنازه رو تحویل بگیریم بیاریم. همینو، هیچ چی دیگه نمیدونیم. همون روز سه‌شنبه بوده، 12 ظهر و سلام خط میگم، هیچ تماسی با ما نداشته ستار، هیچ صحبتی، هیچ چیزی. اون روزی هم که اومده بود مامانم گفته بچه منو کجا میبرید، گفته تهران، گفته از کجا بفهمم تهران مگه کوچیکه، گفته بهتون خبر میدیم، بهتون زنگ میزنیم. همین هیچ چی نمیدونیم، هیچ چی جرمی نداره نمیدونیم. به دامادم گفتم، به شوهرم گفتم خفه شو نپرس، من برادرمو ندیدم. من مامانم ناراحتی قلبی داره، نمیره مامان من، مامان من دووم نمیاد. گفتن قبل خریدن دروغه، برادر من 35 سالش بود، سنی نداشت. واسه چی؟ فقط تو رو قرآن، تو رو خدا، فقط ببین واسه چی برادرم مرد، به چه جرمی؟ ما نمیدونیم جرمش چیه. به جرم بیگناهی اگه مرگ خون سیاوشه، تا ابد زنده است. واسه ما افتخار میکنیم. اگه واقعا برادر من به جرم بیگناهی رفتا، افتخار میکنم بهش. از حالا تا فردای قیامت من خواهر ستار بهشتیم، خوش به حالم، افتخارم، سرم بالاست. قاچاقچی نبود، معتاد نبود، ناموس دزد نبود، میهن فروش نبود، هیچی. برادر من صاف و ساده پاک بود. از همه محل بیاد بپرسید برادر من سیگار نمیکشید، یه مورچه از زیر پاش رد نمیشد. همه محل بیاد بپرسید، میگن رو سر این بچه ما قسم میخوریم. برادرم مجرد بود، نانآور خونه بود، مامان من پناهش برادرم بود، کسش برادرم بود. مادر پدر من از هم جدا شده بودن، کس و کاره. مادر من برادرم بود، مامان من مریضه، من خودم ازدواج کردم، زندگی سر یه زندگی. مادر منو برادرم دکتر میبود، مامان من فراموشی داره، قرصاش مامانم میداد، مامانم پوکی استخوان شدید داره، قرصاش به مامانم اون میداد. یعنی 8 روز مامان من قرص نخورده، 8 روز مامان من سکته نکنه خوبه، حالش خیلی خرابه مامانم. برو پیگیر شو ببین برادر منو چرا، چی شد، نمیدونیم چی شد. آخه برادر من صحیح و سالم، بیاید از همه بپرسید. با پای خودش رفت، با پای خودش دستبند زده سوار ماشین شد، حتی نزاشتن یه کفشی درست حسابی پاش کنه. بفرمایید، دلتون آروم باشه مادرم. در رای خدا دادم، هیچ ناراحت نیستم، در رای خدا. مادر اکبر، اکبر محمدی، در رای هزارون اونا بچه من رفت، این بچه من از خونه. یه قوز کردن چی بود؟ کردن نمیخورد، سعدت چی بود نمیخورد فدات بشم از بر سعدت بدیش میمد با سعدت عروضی بردن یک سلام حرف نزدم. حدودا تو این 5 روز گذشته یعنی 32 روز دوبار خونمون رو بازرسی کردن. یه بار من لپتاپو داده بودم بیرون برای تعمیر، فقط جزوه و یه چند دفتر اینا بود بردن ازم. یه بار از این دوستان خبر همسایه ها خبر داد که یه عده موندن سر کوچه، اومدن خونه رو بازدید کردن و رفتن. وقت بیشه یه بار آخرین گردششون گشتنشون بودن نزدیک 10 روز پیش بود که اومدن، دو بار اومدن، یه بار نزدیک 10 روز پیش، یه بارم مثلا اولیش 18 روز 20 روز پیش بوده. اما چیز خاصی نیست جزوه ها، مثلا سخنرانی هایی تو نماز جمعه میشه، خبرهایی که میشه و توی دفترام مینویسم که تو مطالبم ازشون استفاده کنم. از اینا بردن، از این دفترها بردن، چند تا از این دفترها داشتم، مثلا تیکای روزنامه رو مثلا میزنم تو اون دفترها، از اینا بردن. بعدن فعلا چی خبر نشده، اما قصد دارم اگر یه بار ببینم مشکلی پیش بیاد اینا، قصد دارم خارج بشم از ایران. فعلا هم یه مقدار هنوز برای من نه نامه احضاری اومده، هیچی نیومده. فقط همین دو بار اومدن، با یه بار مادرم نبود، دفعه دوم بود. یک ذره اگه بگی ناراحت اینم که بیان همین الان بیان منو بازداشت کنن ببرن، اصلا ناراحت نیستم یک ذره، خدا میدونه. فقط دلم نمیخواد این پیرزن، این مادرم مثلا ببینه بفهمه متوجه بشه هرس و جوش این بخوره. این بنده خدا میگه خودش میگه برو بیرون، لااقل من خیالم راحت باشه تو بیرونی از این لحاظ، وگرنه به خدا قسم اصلا یعنی بیان ببرن اصلا. من همین الان بیان میگن آقا تناب دارو میخوام بندازن دور گردن، میگم آقا این مردن شرف داره به این زندگی، به این ننگ زندگی کردن، چون واقعا زندگی نمیکنیم، بریم بردگی میکنیم، بندگی میکنیم. روشن‌تر از ستاره‌ای در شام تاره، بی کسی گل می‌دهد در دست تو، شاخه سبز اطلسی. من از حضور سبز تو با بوی گل هم خانه‌ام، با من بگو از خسته‌ام بگذار سر بر شانه‌ام. ای مادرم آینه‌ام، سر تا به پا می‌خواهم، در هر شکفتن هر خزان چون یک غزل می‌خوانم. ای مادرم آینه‌ام، سر تا به پا می‌خواهم، در هر شکفتن هر خزان چون یک غزل می‌خوانم. بانوی خوب شعر من، ای بهترین الماس ها، ای خنده های روشنت، آواز خوب یاس ها، ای کوه ساکت و صبور، ای گریت بغض زمین، از پشت عشق آینه باغ بهارم را ببین، باغ بهارم را ببین. ای مادرم آینم، سر تا به پا میخواهمت، در هر شکفتن هر خزان چون یک غزل میخوانمت. ای مادرم آینم، سر تا به پا میخواهمت، در هر شکفتن هر خزان چون یک غزل میخوانم. صدای خواهر ستار بهشتی و همینطور مادر ستار بهشتی رو شنیدید و در آخر گفتهایی را که پخش کردیم صدای خود زنده یاد ستار بهشتی بود که یه هفته قبل از بازداشت صحبتش توسط دوستانش ضبط شده بود. بعد از ظهر امروز اعتراض به کشته شدن ستار بهشتی در زندان توسط شکنجهگران جمهوری اسلامی، تجمع اعتراضی در مقابل شهرداری آهوس ساعت 3 بعد از ظهر برگزار میشه. به دوستان و هموطنان دیگر که صدای ما را نمیشنوند بهشون اطلاع بدید که حضور به هم برسونیم. اما خیلی خوشحالم که آهوس به همراه دیگر شهرها، معدود شهرهای بزرگ اروپا و آمریکا که بیاد ستار بهشتی و همینطور همبستگی با خانم نسرین ستوده تجمع اعتراضی برگزار میکنن، ایرانیان آزادی خواه شهر آهوس همراه با این تجمعات هست. اما قتل ستار بار دیگر یادآوری میکنه که دستاورد رژیم جمهوری اسلامی برای مردم ایران جز تبائی نیست. برای رهایی راهی جز مبارزه وجود نداره. با امید آنکه مبارزات دلاورانه مردم ایران رژیم ضد انسانی و جنایتکار جمهوری اسلامی را هرچه سریعتر سرنگون بسازه. قتل فجیع ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، به دست نیروهای حکومت ضد انسانی و جنایتکار جمهوری اسلامی زیر شکنجه، ضمن نشاندن دردی جانکا بر دل تمامی ایرانیان آزادیخواه، بار دیگر درندخویی جمهوری اسلامی را در برخورد با روشنگران جامعه نشان داد. صدای مادر ستار بهشتی، خواهر ستار بهشتی و خود ستار بهشتی رو برای شما پخش کردم. ستار بهشتی کارگری دردمند و آگاه از اقشار ضعیف جامعه بود که نتونست نسبت به دردهای جامعه بی تفاوت باشد و جان خود را در راه پاسداشت حق آزادی بیان فدا نمود. واقعیت این است که جمهوری اسلامی فعالیت ناشران صادق رخدادها و وقایع آگاهی دهندگان به جامعه را به هیچ روی بر نمیتابد. این رویه که از هنگام قدرت گرفتن حکومت اسلامی با رویدن دستاوردهای انقلاب 57 اگر بنامیم آغاز گردید، همچنان با شدت ادامه دارد و برخی از بهترین فرزندان ایران را به خون در غلطانده و می غلطاند. قتل ستار از جمله نمونایی است که به خوبی تفکر و عمل کرده حاکمان جمهوری اسلامی رو نشان میده. حاکمان برای غارت سرزمین ایران نیاز به سکوت دارن و هر آن کس که این سکوت را بشکند و در پی آگاهی رسانی به جامعه برایت را نابود کرده یا در بند می کند. از خمینی جلاد تا خامنه ضحاک ستارکشی رسم حکومت جمهوری اسلامی بوده و زین پس نیز خواهد بود. ستار بهشتی به رویاروی مسلحانه با حکومت جمهوری اسلامی بر نخواسته بود که چنین فجی به قتل رسید. مواردی از این دست که در طول حکومت جمهوری اسلامی بسیار اتفاق افتاده نافی دیدگاهی می باشد که بر آن است اگر گروه‌های سیاسی مخالف حکومت جمهوری اسلامی دست به اسلحه نمی بردن، جمهوری اسلامی نیز به سرکوب حکومت مخالفان نمی پرداخت. در چنین مواردی چه توجیه برای اعمال جنایتکارانه رژیم اسلامی که در سطح وسیع و به طور مداوم بر علیه دگراندیشان بی سلاح در حال وقوع رخ دادن است وجود دارد؟ ستار بهشتی از میان ما رفت، اما هنوز تعدادی از وبلاگ نویسان و خبرنگاران یا فیلمسازان در اسارت دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی هستند و یا در بیدادگاه های رژیم در انتظار تکمیل پرونده سازی های معمول به سر میبرند. تنها جرم آنها اینه که به وسیله‌ای در پی بیان واقعیت های کشور چون فقر، فلاکت جامعه که ناشی از جور غارت بی حد حکومتیان است برآمدن. اینان جمع بزرگی را تشکیل میدن که تعدادی از آنها شناخته شدن و به احتمال از برخی هم به نه نامی به میان است و نه نشانی یافت میشود. با اطلاع رسانی در خصوص همه فعالین و پیگیری وضعیت آنها میتوان ضمن افشای هرچی بیشتر جنایت رژیم با بسیج افکار عمومی تا حد امکان راه را بر جنایت بیشتر بست. نکته دیگر، موازه برخی کشورهای غربی در قبال فاجعه قتل ستار بهشتی است. برخی قدرت‌های غربی که به قدرت رساندن و تداوم حکومت اسلامی نقش داشتند و جمهوری اسلامی بدون کمک آنها هرگز نمیتوانست سر پا بمانه، با محکوم نمودن این قتل خواستار بررسی موضوع گردیدند، در حالی که چنانچه همین کشورها امکانات و تجهیزات لازم برای سرکوب مردم همچون وسایل و تجهیزات ردگیری و شناسایی دگراندیشان را در اختیار رژیم جمهوری اسلامی قرار نمی دادن، چه بسا این حکومت جهنمی پیشتر از اینا سرنگون گشته بود و خون تعداد زیادی از هموطنان ما بر زمین نمی ریخت. در واقع ابراز همدردی حامیان تا کنونی جمهوری اسلامی را بایستی اقدامی در جهت فریب افکار عمومی دانست و نه حرکتی صادقانه و واجد صفات انسانی. سودهای سرشار موجود در تجارت اسلحه و ابزار وسایل سرکوب شکنجه و خرید مواد خام ارزان جایی برای پرداختن به حقوق بشر باقی نمیگذارد. کما اینکه تحریما به مورد اجرا گذارده شده علیه حکومت جمهوری اسلامی ناشی از به تفاهم نرسیدن در پرونده حسی رژیم است و نه به علت نقص مستمر و مداوم و گسترده حقوق بشر توسط حکومت جمهوری اسلامی. نفت ارزان می رود و جان ارزان ستاده می شود. دیگر این که جمهوری اسلامی شیوه ثابتی در برخورد با رسوایی های ناشی از افشای جنایاتش دارد. نخست انکار میکند، سپس تحت فشار وعده بررسی میدهد، وعده بررسی میده و سرانجام یا اعلام میکنه که اتهام نقض حقوق بشر از اساس نادرست بوده و یا تنی چند از نیروهای رده‌های پایین را مقصر معرفی میکنه و با به درازا کشندن پروسه پرونده سعی در به فراموشی کشاندن آن می نماید. در نهایت هر گونه جنایت سازمان یافته و سیستماتیک را منکر می شود و رژیم جهنمی را پاک جلوه می دهد. موارد بسیار زیادی وجود دارد که شیوه برخورد رژیم جمهوری اسلامی را در حذف مخالفان و جلوگیری از هر گونه فعالیتی برای حقیقت یابی نشان می دهد. همچنین فجایعی چون قتل ستار بهشتی به خوبی نشان دهنده وضعیت متزلزل جمهوری اسلامی است، رژیمی که فاقد پایگاه مردمی است و در مقابله با بحران‌های مختلف و متعدد سیاسی اجتماعی اقتصادی و غیر آن به شدت در تنگنا قرار دارد، از هر صدای مخالفی به شدت می هراست و برای ادامه حکومت فضای رعب و وحشت را که در جامعه ایجاد کرده استمرار می بخشد. از این رو به شدیدترین وجهی برای سرکوب جامعه می پردازد. اما حکومت جمهوری اسلامی حتی با تشدید فعالیت‌های سرکوبگرانه نیز نتوانسته جنبش عدالت‌خواهی مردم ایران رو نابود کنه و این جنبش همچنان نیرومند و پرتوان و متاسفانه با کشته و زخمی و دربند شدن برخی از بهترین افراد جامعه به پیش می رود. سرانجام آنکه قتل ستار بار دیگر یادآوری می کند که دستاوردهای رژیم جمهوری اسلامی برای مردم ایران جز تبایی نیست و برای رهایی راهی جز مبارزه وجود ندارد، به امید آنکه مبارزات دلاورانه مردم ایران رژیم ضد انسانی و جنایتکار رژیم جمهوری اسلامی را هرچه سریعتر سرنگون بسازه. 22 نوامبر 2012 برابر با 2 آذر 1391 نوشته ای بود دردناک از آقای مرداد محمدی تحت عنوان ستارکشی رسم دیرپای جمهوری اسلامی بود که خدمتتون خوندم. جایی که تنهایی و بی کسی با من آشنا کرده حس غمو، ببین داغ دوری از آغوش تو به زانو در آورده احساسمو، همه فکر و ذکرم شدی و هنوز داره آب میشه دلم پای تو، ببین قفل لبهای من وا شده منو به سگو کرده چشمای تو، خیالم رو از عمق دل و پسی تا رویای بوسیدنت میبرم، سکوت شبا گریه پر میکنه، شبایی که از خواب تو میپرم. نشد قسمتم باشی و پیش تو دلبخنده هر روزت عادت کنم، منو مهد چشمای مستت کنی، برو مثل کعبه عبادت کنم. من این کنج زندون ماتم زده، تو بیرون از اینجا تو رویای من، من این گوشه جای تو غم میخورم، تو بیرون از این میله ها جای من، دارم تو هوای تو پر میزنم، داری قصه هامون نفس میکشی، به یادت رها میشم از این قفس، تو از قصه من قفس میکشی. از این شهر خاکستری دل خورم، از این بغض پیچیده تو لحظه ها، تو این روزهای پر از بی کسی، تو تنها تنها تو موندی برام. نباید چشامون از عشق تر بشه، به خشکی این شب برمیخوره، هنوزم یکی توی پس کوچه ها داره عاشقی ها رو سر میبره. کجایی که تنهایی و بی کسی، با من آشنا کرده حس غمو، ببین داغ دوری از آغوش تو، به زانو در آورده احساسمو. همه فکر و ذکرم شدی و هنوز داره آب میشه دلم پای تو. ببین قفل لبهای من وا شده، منو قصه گو کرده چشمای تو. خیالم را از عمق دل و پسی تا رویای بوسیدنت میبره، سکوت شب و گریه پر میکنه، شبایی که از خواب تو میپره. نشد قسمتم باشی و پیش تو دلبخنده ها روزت عادت کنم، منو مهد چشمای مستت کنی، برو مثل کعبه عبادت کنم. هموطنی که زنگ زدن پخش مجدد صدای ستار بهشتی رو خواستن، فعلا امکان نداره، به محضی که تونستیم براتون پخش میکنیم. بله، هموطنی که سخت شاهد روزه های سخت کودکان و سالمندان در زیر چادر است، از زبان امام حسین سردار شهیدان پیامی فرستاده که گوش میکنیم. این انسان توهی از همه چیز است. ایشان پیام دادن که پیام ایشان از زبان امام حسین سردار شهیدان به جهت تحریم‌های کمرشکن ایران امسال هزینه‌های بزرگ داشت این جانب در امور خیریه به افراد نیازمند، کودکان زلزله زده که زیر چادر سرد روزگار می‌گذرانند، به کودکانی که شبها در کارتون در خیابان‌ها می‌خوابند صرف کنید. اجر شما در پیش خداوند صد چندان و قلب این جانب را غرق شادی خواهید کرد. امام حسین سالار شهیدان به ایرانیان پیام ویژه دارند که برای از خود گذشتگی و شجاعت و توان از راه این باید به جای سوگواری جشن نیکوکاری برپا کنید. آزاده باشید، چرا که دین اعتقاد شخصی شماست. دین عنوان راهنما دو زشت سوء استفاده پیشه کنید که قابل احترام است. باز هم از زبان سالار شهیدان نوشتن: به جای احساسات بی منطق، پختن و خوردن هر غذایی به نام هزینه هر مراسمی که ساخته دست نابخردان است خرد پیشه کنید و در چنین شرایطی به یاری نیازمندان بشتابید، چرا که هزینه هایی که نابخردان برای این جانب مصرف می کنند مورد قبول بنده نبوده، چرا که من در آن محافل حضور ندارم. من در چادر سرد کودکان زلزله زده، کودکای خیابانی، مادران بی سرپرست، پدران ناتوان و بیمار و کودکان گرسنه، مادران داغ دیده که بر سر قبر فرزندان خود زجه میزنند، من در جاهایی هستم که سفره ها خالی است. میخواهید در کنار من باشید، به آرمان های من دست یابید. میخواهید با من باشید، شما مرا فقط در این مکان ها میابید، مکان هایی که فقط انسان های دردمند نیازمند به انتظار ما نشستند. بله، درود به شهدای راه آزادی، درود به شهدای راه آزادی. در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرنده ای پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که می زنی، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟ تمام بغض قناری ها صدا تو ترسنده اجاق کینه پاییزی گلا تو سوزنده تو اون ستاره خواه که خواب تو رو برده پیام سرخ شبای ها تو قلب تو برده چشات هم مثل شب بارونی، دلت پر از غم پنهونی، مثل پرنده زندونی، به خون به ناله دل مثال تیغ گل زردم، یه شعر خسته پر دردم، ببین که بایق امیدم نشست بی تو بگم. همه غریبه کدوم غروبی که عطر پاییز گرفته بوی تنت، نگات به سوی کدوم ستارست که قلب پارست به زیر پیرنت، منو تو چله نشینه این شب پراندونی، منو تو سایه غمگین غروب روزی، منو تو سایه غمگین غروب روزی، چرا به سفره ما دیگر نشانی از نان نیست، به خاک غم زده شهرم نمیزه